Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Er zitten nog zo'n 9 miljoen Oekraïners zonder elektriciteit door de Russische aanvallen op het stroomnet van het land. Dat zei president Zelensky in zijn dagelijkse videoboodschap. Rusland valt al maanden de energieinfrastructuur van Oekraïne aan, waardoor mensen in delen van het land vaak in het donker zitten. Volgens Zelensky neemt het aantal stroomuitvallen en ook de duur daarvan wel geleidelijk af. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Vrijdag werd daar een jongen van 17 doodgeschoten. De tweede verdachte is een jongen van 15 uit Dordrecht. En gisteren werd al een 16-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden. Eerder werden twee andere mensen aangehouden, maar die bleken er niets mee te maken te hebben. In Belarus zijn voor het eerst dissidenten bij verstek veroordeeld voor hun rol bij betogingen tegen president Lukashenko. Twee van zijn tegenstanders kregen 12 jaar cel, onder wie oud-Olympisch zwemster Alexandra Gerasimenia. Ze waren eerder al naar het buitenland gevlucht. Deze zomer voerde Lukashenko een wet in die het mogelijk maakt mensen bij verstek te veroordelen. Volgens de oppositie zijn er nog zo'n 1500 politieke gevangenen in het land. China schrapt binnenkort de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Er is nog wel een negatieve coronatest nodig. Sinds maart 2020 moesten reizigers bij binnenkomst in China 3 weken in quarantaine. Quarantainetijd werd pas nog verkort naar 5 dagen. De maatregel had grote gevolgen voor het internationale verkeer. Cody Gakpo vertrekt per direct naar Liverpool. Dat zijn de Engelse club en PSV overeengekomen. De twee clubs doen geen uitspraak over de transfersom. Maar de directeur van PSV zegt wel dat het een recordtransfer is voor zijn club. Na zijn goede spel tijdens het WK hadden veel clubs belangstelling voor de 23-jarige aanvaller. Het weer tot besluit. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. In het noorden kan er wat regen vallen. In de ochtend is het droog en schijnt zo nu en dan de zon. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is alweer dinsdag 27 december. En ik heet je welkom bij de nacht van BNN VARA. Fijn dat je erbij bent. We gaan vannacht terugblikken op het afgelopen jaar. Want het jaar zat vol interessante gesprekken, mooie gasten en het meest bijzondere nieuws. Wat was nou het mooiste radiogesprek wat wij hier in de nachten van hebben gehouden volgens jou? Laat het me weten via de gratis NPO Radio 1-app. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. De tweede kerstdag is net voorbij en 2023 staat voor de deur. We hebben een mooi radiojaar erop zitten met vele verhalen. En vannacht gaan we terugblikken op die bijzondere verhalen. Laten we dan dus maar meteen beginnen met het eerste onderwerp waar we bij stil gaan staan. Een genre wat helemaal booming business was dit jaar was true crime. Op Netflix kwamen er tientallen true crime documentaires uit. En ook op Spotify kan je niet om de honderden true crime podcasts heen. Misdaad is fascinerend. We blikken terug op een gesprek met Annelies Verhelst. Zij maakt samen met Sylvia Mulder de podcast genaamd Al sla je me dood. We gaan luisteren naar alles rondom true crime. Want waarom is het nou zo fascinerend? Als ik kijk, dan wil je ook altijd een beetje signaleren misschien, onbewust. Als ik maar genoeg van die docu's of genoeg podcast luister, dan ga ik op een gegeven moment misschien herkennen hoe een dader eruit ziet. Maar we kunnen concluderen dat dat toch elke keer verrassend niet zo blijkt te zijn. Het zijn vaak de normaalste mensen. Over iemand als Ted Bundy, om even een groot iemand te noemen uit Amerika. Er zijn tal van films over gemaakt. En tegelijkertijd heb je daardoor ook een beetje het beeld, oh, het kan dus een hele normale, zelfs goed uitziende man zijn. Ja, precies. En dat kan natuurlijk ook. En ik denk dat daar dus zo misschien even wat uitgebreider op te komen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dan heel erg bang gaat worden dat er op iedere straathoek een moordenaar staat. Mm. Dat is namelijk niet zo. Nee, verre van zelfs. Ja. Zijn er overeenkomsten? Als je die 50 zaken allemaal hebt, ben je inmiddels puzzelender wel al als een soort detective erachter gekomen wat een vast ingrediënt is in zo'n dader? Ah, wat een goede vraag. In de daders, ik denk dat er heel erg twee soorten daders een beetje zijn. Je hebt natuurlijk de daders waarvan je die je echt al heel snel een soort monster vindt. De psychopaten, de seriemoordenaars. En daarin, dat is soms heel onbegrijpelijk, maar heel vaak zie je daar natuurlijk ook terug dat er in hun jeugd heel veel nare dingen gebeurd zijn. Of ook fysiek, dat ze beetje een klap op hun hoofd en waardoor hersenbeschadiging is opgetreden. En aan de andere kant heb je de daders die misschien wat meer op je lijken, die meer door omstandigheden tot iets gedreven zijn. Ja. En uit wanhoop bijvoorbeeld. Is dat niet ergens ook een reden voor ons om het te willen kijken? Dat je ergens je gewoon wil dat je, je wil distancieren van zoiets. Hè? Of tenminste, dat herken ik bij mezelf wel. Dat je ook kijkt omdat je voor jezelf dan kan bevestigen hoe normaal jezelf eigenlijk bent. Ja, zeker. Dat wordt inderdaad ook vaak genoemd. Dat mensen het kijken en dan ook een beetje gerustgesteld zijn over zichzelf. En inderdaad, je bent zelf niet zo iemand. Dus dat is best wel fijn. Fijne conclusie. Ja, toch? Ja, dat jij niet een moordenaar bent. En ook voelt dat je er niet toe in staat bent. Dat is nou best wel geruststellend. En ook om te bedenken dat jouw shit eigenlijk ook wel weer meevalt. Ja. Bijvoorbeeld, is ook soms wel lekker. Hey, wat is jullie gemiddelde luisteraar? Heb je daar een beetje onderzoek naar gedaan? Zijn het veel mannen? Zijn het veel vrouwen? Zijn we jong? Zijn we oud? Qua leeftijd is het heel gevarieerd. En eigenlijk op heel veel fronten is het heel gevarieerd. Het zijn wel voor een iets groter deel vrouwen dan mannen. Mm-hmm. Ongeveer 70% van onze luisteraars zijn vrouw. Flink groter deel, toch? Ja, en dat is ook iets wat volgens mij vaker terugkomt bij true crime. Dat meer vrouwen daar interesse in hebben. Mm-hmm. En volgens onderzoekers komt dat een beetje doordat vrouwen iets vaker bang zijn dat ze slachtoffer zullen worden van een misdaad. En daardoor dus ook meer geïnteresseerd zijn en ook meer luisteren om die reden van clues, maar van wat voor gevaar is er allemaal in de wereld en hoe kan ik mezelf wapenen. En grappig genoeg zijn mannen juist vaker het slachtoffer van misdaad. In het geval van moord ook bedoel je? Ja. Dus terwijl vrouwen er bang voor zijn, gebeurt het mannen vaker. Maar de conclusie is dus uiteindelijk dat vrouwen wel vaker naar true crime luisteren. Ja, ik had het er vandaag even met mijn collega over, die er vandaag ook bij zit trouwens, Rosa. Hoi. Ja, en wij waren ook allebei een beetje tot de conclusie gekomen. Misschien zit het er ook wel in dat wij als vrouw misschien wat meer de neiging hebben om gewoon toch heel erg in de psyche van iemand te willen duiken. Dat je begrip wil hebben, dat je wil snappen waar iemand vandaan komt. En dat misschien bij mannen wat minder geldt. Dat speelt denk ik zeker ook mee. Ja, het is heel lastig. Ik ben geen psycholoog. Snap ik. Ja. Het heeft natuurlijk ook met iets maatschappelijks te maken dat wij als vrouwen ook veel vaker verteld krijgen dat we gevaar lopen. Hmm. En het, dus er spelen heel veel dingen een rol, denk ik. Ja. Nou ja, dat klopt. En ik denk ook tenminste, dat is vanuit mijn eigen beleving, zeker naar alle series die ik heb gekeken, waarin vrouwen slachtoffer zijn, dat ook vaak hele gruwelijke omstandigheden zijn, waar vaak ook seksuele aanranding bij komt kijken. Voelt misschien toch anders, ik wil het niet bagatelliseren, dan iemand die in een café ruzie, waar ik dan een man bij voorstel, die neergeschoten wordt vanwege een drugsgel. Ik noem maar even iets. Ja, klopt. Dat gevoel heb ik ook een beetje. En tegelijkertijd is dat natuurlijk dus meteen een beetje dat gevaar van welke verhalen worden er verteld en wat hoor je. En al die verhalen die je hoort die over vrouwen gaan die vermoord worden, zijn inderdaad wat vaker dit soort verhalen wat jij ook benoemt. Veel meer gruwelijke verkrachting door vrouwenhaters die vrouwen eerst helemaal martelen en zo. Gruwelijke dingen, ja. Terwijl dat is natuurlijk een soort selectie van verhalen die verteld worden. Want er zijn ook heel veel verhalen. Misschien zijn er ook heel veel vrouwen die in café-ruzies vermoord worden. Maar horen we dat dan weer minder of zo? Daar zit gewoon dat ingewikkelde. Ja, Annelies, we hadden het er net al even over. En ik stelde de vraag eigenlijk opnieuw. Wat is toch die fascinatie en het enorme succes? En vooral, moet ik me bijvoorbeeld als groot verbruiker van true crime ook wel eens schuldig voelen dat ik eigenlijk geniet van hele leedvolle verhalen? Ik denk dat je schuldig voelen sowieso eigenlijk heel vaak niet zoveel zin heeft. Maar dat is misschien ook een grotere filosofische vraag. Mm-hmm. Ik denk dat je vooral moet kijken naar jezelf. Of je op welke manier je hiermee omgaat. En wat het doet met je. En dat je daar bewust van bent. Als je de hele godganse dag true crime aan het luisteren bent. En aan niks anders meer kan denken. Dat lijkt me niet heel gezond. Maar dat is met heel veel dingen. Mm-hmm. Zit het dan ook in de intentie waarmee je iets luistert? Zit er een verschil in als je dus alleen maar voor die sensatie zou gaan, of dat je eigenlijk gewoon heel geïnteresseerd echt ook bent van wat er met slachtoffers is gebeurd? Ja, ik denk dat, kijk, als luisteraar ben je gewoon voor jezelf natuurlijk verantwoordelijk. En moet je vooral je eigen ethische grenzen stellen. Mm. Ik denk, wat ik als maker over kan zeggen, is inderdaad dat als het alleen maar op sensatie gericht is, dan vind ik het ook minder interessant. En inderdaad, kijk, het gaat natuurlijk wel over echte mensen. We hebben het over true crime, dus waar gebeurde misdaad. Dus het zijn gewoon verhalen van mensen die bijvoorbeeld echt geleefd hebben en vermoord zijn en familie hebben en nabestaanden. En daar moet je denk ik heel erg bewust van zijn, ja, hoe je daarmee omgaat. Waar pijn bij is. Hoe blijven jullie zelf weg van die sensatielust? Hoe maak je, want je noemde het zelf al, hè, onze tone of voice kan ook best wel eens luchtig zijn. We maken her en der natuurlijk ook wel eens een grapje. Mm-hmm. Dus hoe maak je die balans tussen en een spannend verhaal vertellen, maar dat wel met alle respect ook doen voor degene die, ja, hier nablijvers of nabestaanden van zijn? Ja, ik denk dat door ons om te beginnen heel erg bewust te zijn altijd. En kijk, dat af en toe maken we een heel luchtig aflevering, maar dat gaat dan ook over een verhaal waar niemand bij dood gegaan is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat grapje is ook nooit ten koste van een slachtoffer. Of door daar gewoon heel erg op te letten is natuurlijk één ding. Ook door verhalen niet te maken vanuit sensatie, maar vanuit, kijk, wij kijken altijd heel erg naar een bepaalde grotere thema's. Dus wat in veel van onze verhalen die we vertellen terugkomt, zijn thema's zoals bijvoorbeeld racisme of vrouwen die vermoord zijn omdat ze vrouw zijn in een bepaalde positie, weet je wel. Of sekswerkers, waar vaak op heel denigrerende manier over gepraat wordt. Het is eigenlijk dus ook een soort confrontatie met hoe onze maatschappij ervoor staat. Zeker, ja. En we proberen daar een soort destigmatiserende factor soms ook te zijn. Bijvoorbeeld over mentale gezondheidsproblemen. Dus dat helpt al natuurlijk, zeg maar, dat we vanuit die blik gaan zoeken naar verhalen en kijken wat we willen vertellen. En wat we willen vertellen is niet alleen maar van, hey, moet je horen, dit spannende verhaal, er was iemand dood en toen was er een onderzoek en die had het gedaan. Ja, zeg maar, moet je horen wat hij allemaal heeft gedaan. Hakbel dit. Precies. Ja, maar door juist het echt te proberen te begrijpen en ook door het niet te zwart-wit te maken eigenlijk juist. Want we willen natuurlijk als mens volgens mij heel vaak de wereld heel graag opdelen in goed en kwaad. Hmm. En dat is namelijk lekker makkelijk. Maar wij proberen ook wel altijd heel goed te kijken naar wat er allemaal achter zit. En dan blijkt heel vaak dat het gewoon niet zo simpel is. Ja. En dat een dader van de meest gruwelijke moord, Dat daar ook verschillende kanten aan het verhaal zitten. En zoals je net al zei, hè, in die maatschappijspiegel zit er soms ook dat er blijkbaar maatschappelijk ook ruimte voor is als zoiets gebeurt. Hè. Ik bedoel, er zijn verschillende series en ook in uit jullie verhalen inderdaad voorbeelden waarvan je gewoon kan zeggen dat dit kan gebeuren, zoals femicide, hè, vrouwenmoord. Dat is ook omdat er weinig oog voor is vanuit de maatschappij. Of hoe wij überhaupt naar vrouwen kijken. Dus dat soort grote vraagstukken zitten er eigenlijk altijd wel achter. Ja, klopt. Ja, en dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Aan de ene kant voor, ja, hoe kom je tot een daad? Daar zit vaak ook heel veel achter wat een grotere maatschappelijke thema's zijn, waar inderdaad bijvoorbeeld te weinig aandacht voor is. Mm-hmm. En wat ook heel persoonlijk mensen kan raken. Mensen die het hun hele leven heel moeilijk hebben gehad om bepaalde redenen. Die uiteindelijk tot zo'n daad komen. Omdat ze gewoon hun hele leven gefrustreerd zijn in hun eigen gezonde ontwikkeling of pad. Ja, zo is het gewoon heel ingewikkeld altijd allemaal. Heel complex. En ik denk dat het goed is om daar wel ook naar te kijken. Ja. Zonder natuurlijk ook te veel door te slaan in dat je alleen maar de goede kanten van een seriemoordenaar gaat willen zien. Dat je gaat natuurlijk wel realistisch blijven. Zie je wel, ik snap wel waarom die zo geworden is, want het was allemaal zo slecht. Natuurlijk soms ook een beetje gebeurt bij die verhalen. Zoals je noemde net al even Ted Bundy. Mm-hmm. Die wordt natuurlijk soms ook een beetje geromantiseerd. Zo'n knappe man, zo enorm charmant. En Bijna weinig kritisch, als in, er is zelfs een film over gemaakt waarvan ook heel veel kritiek was. Want dan hebben ze ook nog eens een hele beroemde, knappe Hollywood-acteur uitgekozen om zijn rol te vertolken. Ja. Halverwege de serie denk je zelf, nou, hij was ook wel romantisch, de film, ja. Is dat... Ja, terwijl er dan heel weinig aandacht voor de slachtoffers ook weer is. Mm. En je zou eigenlijk willen dat die een veel grotere rol krijgen in het verhaal. Maar ja, hoeveel namen van slachtoffers van Ted Bundy ken je zo uit je hoofd? Ja. Nou ja, ikzelf nul, niet. Moet ik zeggen. Ik ook, ja. Moet het gelijk toegeven. En dat is natuurlijk wel een beetje wrang. Ja, heel wrang. Ik denk ook van, in dat romantiseren, waar zit dat er toch in? Waarom doen we dat toch? Dat we de Jeffrey Dahmers, de Ted Bundy, zeg maar, de wat grotere namen, dat is al raar om te zeggen. Ja, ik weet dat je zelfs in Amerika, in Milwaukee, daar komt Jeffrey Dahmer, komt daar vandaan. Dat is een seriemoordenaar, die heeft 17 mannen vermoord op hele gruwelijke manier. Daar kan je nu zelfs een soort toeristische tour doen om zijn plekken af te gaan. Wauw. Ja. Dat is wel heel veel sensatie, inderdaad. Ja, ja, daar krijg je toch een beetje een nare bijsmaak van. Terwijl er ook iets in mij is wat denkt, ik zou die tour toch ook wel willen doen. Ja? En waarom zou je dat dan willen doen? Nou, misschien om toch inderdaad dat beeld te krijgen van welke paden heeft hij bewandeld? In welke clubs kwam die dan? In wat voor buurt is dit allemaal gebeurd? Dus er zit ook wel echt een onderzoekende nieuwsgierigheid in. Ja, dus maar toch het feit dat het bestaat, ja. Vind ik weer heel sensatievol. Dat je geld zou verdienen aan een tour op dat soort slachtoffers. Ja. Ja, en blijkbaar is het dus inderdaad wat mensen willen, anders zou het niet bestaan. Ja. Ik vind het ook heel. Ik vind dat dus ook weer heel fascinerend. Dus als het gaat over de fascinerende psyches van mensen. Ja. Dan heb je natuurlijk inderdaad, deze mensen zijn blijkbaar heel erg geïnteresseerd in deze dader. Maar het is ook weer heel interessant hoe je zo gefascineerd kan zijn dat je inderdaad zo'n tour wil maken of volgen. Ja, precies. Ik gooi het nu inderdaad op. Enerzijds wil ik dat, maar ik doe het niet omdat ik het moreel absoluut niet aan mezelf zou kunnen verkopen. En ik ga sowieso niet naar Milwaukee. Laat dat duidelijk zijn. Ik kwam ook een tweet tegen gaandeweg. Ik moet er even bij zeggen dat ik niet weet over welk familie dit het gaat. Het was van Rebecca en die zei, ik heb er echt heel veel moeite mee als ik lees dat mensen de podcast over de moord op mijn broer en andere jongens even lekker gaan bingen. Is dat ook iets waar wij zelf als luisteraar verantwoordelijk in zijn? Wat voor taal we wel of niet met elkaar gebruiken? Dat we sterren uitdelen aan nieuwe series daarover? Ja, tuurlijk. We zijn met z'n allen allemaal verantwoordelijk. En ik begrijp dit sentiment heel goed. En dat, kijk, daar zit het natuurlijk ook weer in. Ik weet ook niet waar dit precies over gaat, maar hoe is zo'n podcast gemaakt, zeg maar? Hoe wordt het verhaal verteld? En inderdaad, wordt het respectvol verteld of niet? En kijk, dit is ook wel bijvoorbeeld een reden dat wij bijna geen zaken uit Nederland of België behandelen. Omdat we willen ook geen mensen hertraumatiseren. En dit ligt er dichtbij. Ik kan me voorstellen dat inderdaad heel pijnlijk is als je iets hoort van terwijl je een nabestaande bent. Ik kan me ook voorstellen, dat is in het verleden, is die angst er ook wel eens geweest, dat het ook inspirerend zou kunnen zijn. Is er een soort van, als we dit verheerlijken en we geven die daders een soort platform van je kan dus berucht worden, hè? Bijna een andere variant van beroemd zijn. Werk je daar copycats mee in de hand en moeten we dit soort misdadigers wel willen begrijpen? Dat zijn denk ik twee verschillende dingen. Want het willen begrijpen betekent natuurlijk nog niet dat je een inspiratie bent. Maar het is inderdaad wel een belangrijk punt. Iets waar wij ook veel over nadenken. En je hebt zoiets als het Werther-effect. Dat komt van een boek van Goethe. Dat heet Het Lijden van de Jonge Werther. En daarin, de hoofdpersoon Werther is verliefd op iemand, loopt allemaal compleet mis en uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. Hmm. Maar dat wordt ook heel geromantiseerd geschreven. En toen dat boek uitkwam, was dat best wel een inspiratie voor veel mensen die dus vervolgens zelfmoord gepleegd hebben. Ja. Heel heftig is. En dat effect is dus, dat is best wel een bekend effect, wat ook bijvoorbeeld bij familiedrama's, als dat heel breed wordt uitgemeten in de media, en dat is dus ook waarom je er bijna nooit over leest of hoort, is gebleken dat dat echt inspirerend kan werken. Dat als dat de hele tijd over gepraat wordt, dat mensen dat als een soort voorbeeld gaan nemen. Ja, dat is ook wel iets, of tenminste een verhaal wat ik vaker terug hoor komen als het bijvoorbeeld over school shootings gaat. Hè? Ja, hetzelfde. Ja. Hetzelfde effect. Ja. Het lijkt me ook dus een lastige balans. Want als er zoiets groots gebeurt, dan snap ik dat je als media dat oppakt. En at the same time ook, zeker als podcastmaker of als seriemaker. Want nogmaals, het is natuurlijk heel heftig en je wil dat begrijpen. Zouden we ergens ook kunnen zeggen, joh, we moeten die verhalen helemaal niet meer zo groot uitmeten. Hoe spannend we ze ook vinden, maar het risico is te groot. Voor sommige verhalen geldt dat misschien wel. Voor sommige specifieke details waarvan je weet dat dat heel triggerend kan zijn voor bepaalde mensen die luisteren. Maar ik denk dat het vooral gaat dat je de hele tijd moet nadenken over de manier waarop je dat verhaal vertelt. Ja. Want ik geloof niet zo in de verhalen maar helemaal niet meer vertellen. Om zeg maar dan om ben je natuurlijk van mij, een beetje zelfcensuur ook aan het doen. Maar je moet je wel constant bewust blijven van wat je vertelt en waarom. En heb wat je ermee wil zeggen. Elke keer weer gesprekken over voordat heel jullie veel, opnames ingaan. Ja, en zelfs tijdens op, zeg maar, ik knip ongeveer de helft eruit. Vaak omdat we dan weer helemaal soort met elkaar aan het kijken zijn van hoe moeten we dit zeggen en op welke manier brengen we dit? Of welke woorden kiezen we? Dat is natuurlijk ook vaak heel belangrijk. Ja, daarom, dat deed me gelijk weer aan die tweet denken van ik denk dat er zo'n verschil is als je zegt hey, ik ben geïnteresseerd, er komt een nieuwe podcast uit over true crime, daar wil ik naar luisteren. Dan als je zegt ik ga het even lekker bingen. Dat ja, is wel dat een klinkt heel anders. Ja. En we hebben je natuurlijk ook gevraagd in die 50 verhalen die jij al hebt gemaakt samen met Sylvia, om daar verhalen uit te pikken die je hier een beetje kan highlighten, waarvan je zegt die zijn wel echt bijzonder en ook belangrijk om te vertellen. Eén daarvan is het verhaal van Sally van Hekken. Klopt. En hier missen we Sylvia natuurlijk echt, die de echt goede verhalenverteller is. Maar nou, ik ga je, moet best niet, je moet jezelf niet onderuit halen hoor. Nee, dat is ook zo. Dit is een heel bijzonder verhaal voor ons, omdat even als inleiding. We vertellen natuurlijk altijd verhalen en we hebben ook altijd een bonusaflevering iedere maand op onze petje afpagina waar mensen voor betalen. En daar laten we mensen dan ook kiezen. En ik zei het net al, we doen niet echt Nederlands of Belgische zaken. Maar daar doen we dat dan af en toe wel. Dus we hadden een aantal keuzes en één daarvan was Sally van Hekken. Mm-hmm. En dat is een vrouw die in de jaren 90 vermoord is in Antwerpen. En toen kregen wij een berichtje in onze Instagram van iemand. En die zei, die vrouw, die dus een van die keuzes was, dat is mijn moeder. Oké. En toen ging mijn hart echt heel snel kloppen. Ja, natuurlijk. En de volgende zin die ze zei was, ik zou het heel fijn vinden als jullie een aflevering over haar maken. Zij volgde onze podcast ook al een tijdje. En dat is natuurlijk ook meteen, dat was meteen zo bijzonder, omdat dat zijn natuurlijk precies de vragen, de ethische vragen, weet je wel, waar we natuurlijk soms mee zitten van hoe is het voor nabestaanden. En nou goed, zij wilde dus heel graag dat we dat verhaal zouden vertellen. Dus we hebben met haar gesproken en met haar oma. Dus dat is dan de moeder van Sally. Mm. Naomi heet de dochter en Lydia de moeder. En daar bevestigend ook wel voor je dat je denkt, oh, hè, wij doen dit op een prettige manier. En over Sally, het verhaal kan nu verteld worden vanuit mensen die haar echt kenden. Ja, precies. Ja. Ja. Dus zal ik Zeker. Maar gewoon even vertellen over Sally. Ik ben onwijs benieuwd. Sally van Hekken is geboren in 1976. En als jong meisje was ze heel creatief. Ze hield van tekenen en muziek maken. Een heel spontaan kind. En volgens haar moeder stond ze altijd klaar om andere mensen te helpen. Lydia, de moeder, gaf bijvoorbeeld een voorbeeld dat ze, op een gegeven moment was er geld verdwenen uit haar portemonnee. Maar bleek dat Sally dit gepakt had om een buurvrouw te helpen. Ach. Die geen geld meer had tot het eind van de maand. En die buurvrouw bevestigde inderdaad dat verhaal dat niet gelogen was. Dat het niet naar de snoepwinkel was gegaan. Ja, precies. Als puber werd het wel wat lastiger met Sally. En ze raakte aan de drugs. Hmm. En raakte ook verslaafd aan heroïne als tiener. Heftig. En heel heftig, ja. En heroïne is natuurlijk ook echt een heel verslavende drugs. Die echt na één keer al heel verslavend kan zijn. Omdat die high zo enorm is. Ja, je hele leven meteen overneemt. Zo verslavend. Ja, precies. Ja, wordt natuurlijk vaak ook over heroïneverslaving een beetje denigrerend gedaan. Maar als je na één keer al zo verslaafd aan kan zijn, dan raak er maar weer eens van af. Ja, dat kan ons allemaal overkomen, bij wijze van spreken. Ja. Als we de eerste shot nemen, dan ben je de lul. Ja, ja, precies. Nou, Sally was 16 toen het op een dag echt heel erg fout ging. En ze een overdosis had en in het ziekenhuis belandde. Daar bleek dat zij zwanger was. Okay. Van Naomi, ja. Dus die we gesproken hebben. Ja. Ze beviel van deze dochter en had ook echt het voornemen om haar leven te veranderen. De jeugdrechter bepaalde echter al vrij snel dat zij haar dochter amper mocht zien. Ja, met een heel strenge regeling mocht ze wel af en toe haar zien, maar... Heel impactvol voor Naomi ook, denk ik. Precies, toch? Voor allebei die, natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En uiteindelijk is Naomi opgevoed door haar oma. Mm-hmm. En met Sally ging het nog steeds niet heel goed. Zij was nog steeds ook verslaafd. En ging werken als sekswerker op straat in Antwerpen. En in die periode daarna kreeg ze wel ook kans om eindexamen te doen van de middelbare school. Wat ze haalde met 85%. Zo rekenen ze dat in België. Zonder dat ze naar school was geweest al 2 jaar lang. Dus het zegt ook wel weer iets over dat het een heel intelligent meisje was. Ja, Sally die had het op zich heel erg prima op een rijtje wat dat betreft. Ja, ja. Precies. En dan is het 10 augustus 1996... Net na middernacht, wanneer Sally in die ateneumbuurt in Antwerpen... dus dat is de buurt waar veel straatprostitutie is... wordt opgepikt door een Amerikaanse oldtimer. Mm. Een blauwe auto. Het hebben 2 ooggetuigen gezien. En ze stapt in. Het lijkt alsof ze een bekende begroet. En ze zien een man met een paardenstaart en cowboylaarzen en een... jasje. En nou, daarmee gaat ze de auto in. En de volgende dag wordt haar lichaam gevonden aan de oever van de rivier tussen het riet. Gevonden door spelende kinderen. Oh. En de familie van Sally is op dat moment op vakantie. Wanneer ze gebeld worden door de politie. Dus dat is natuurlijk het meest gruwelijke wat je maar kan voorstellen. Absoluut. Ook gruwelijk is vervolgens hoe er over hun geliefde gepraat wordt. Ik wil het zeggen, want ik kan me voorstellen... zeker bij prostituees hoor je dat vaak... dat het ook niet heel erg opgepakt wordt door de politie. Dat het een beetje zo'n zaak is van, nou ja, hè, een sekswerker... Dat zal. Is dat een beetje ook wat er gebeurde? Dat is wel een beetje wat er gebeurde, ja, precies. Want inderdaad, zij was dus en sekswerker en ook verslaafd. En ik vind dus, je kan nooit iemand reduceren tot het werk wat ze doet. Nee. Of de verslaving die iemand al dan niet heeft. Maar dat gebeurde, er stond letterlijk in de krant heroïnehoertje. En nou, nog meer afschuwelijke benamingen. Ja, hoe wil je iemand dehumaniseren? Precies. Ja, ja. En dus reduceren tot dat ene onderdeel van iemands leven. De autoriteiten deden daar net zo hard aan mee, hoor. Niet alleen de media. Er is bijvoorbeeld door familie gehoord dat er gezegd werd... we gaan ons niet bezighouden met een hoer in een witte lijkkist. Ja. Bizar. Hoort zeggen door de mensen die de moord op jouw geliefde dochter moeten oplossen... Dan gaat er gewoon iets echt heel erg mis. Ontzettend. Dit is dus eigenlijk wat je ook zegt, hè? Die maatschappijkritiek die ook terugkomt in zo'n verhaal als dit ook. Ja. Waarom vond haar dochter en ook de moeder het zo belangrijk... dat dit verhaal dus toch verteld werd? Nou, omdat de zaak is nog steeds onopgelost. Dat heeft er dus onder andere mee te maken... dat het niet heel hard werd opgepikt door de politie. Maar ook omdat 3 dagen na haar moord... Mark Dutroux in alle kranten voorpagina stond. Ja. En nou ja, daar waren natuurlijk op dat moment... was de vraag, zitten er nog meisjes ergens vast? Dus daar heeft de familie van Sally ook echt begrip voor... dat dat op dat moment even prioriteit had. Maar goed, ook daarna is het nooit meer opgepakt. Echt heel goed opgepakt, voor mijn gevoel. Is de zaak gesloten, onopgelost, tot die in 2016... dus echt veel jaar later, opnieuw geopend werd... dankzij het werk van een onderzoeksjournalist, Kurt Wertelaars. Ja. Die al in de jaren 90 een bepaalde verdachte bij de politie onder de aandacht had gebracht. Hij was namelijk in verband met een andere moordzaak, die van Jolanda Prinsen. Kwam hij uit in een dorpje Koewacht bij de Vlaams-Nederlandse grens. Daar zag hij een blauwe Amerikaanse oldtimer. Op zich een opvallende auto. Precies. En omschreven buren de man die daar woonde, Claudie Piret, als een man met een paardenstaart. Dus dat waren die kenmerken die die ooggetuigen gezien hadden. Ja, die in ieder geval de aandacht had mogen krijgen om daar eens even dieper op in precies, te gaan. Precies, en die Jolanda Prinsen, waar deze Claudie Piret verdacht van werd om haar, dat hij haar vermoord had, had ook een beetje hetzelfde profiel als Sally. Was ook jong en in hetzelfde milieu. Hetzelfde worstelingen misschien ja, wel. Ja. En hij heeft het onder de aandacht gebracht toen bij de politie, maar de politie zei nee, het kan Claudie Piret niet geweest zijn, want die droeg altijd een bril. Hmm. En de twee ooggetuigen hadden niet een bril genoemd. Oké. Okay. Daar ga je al denken, alsof iemand zijn bril nooit op of afzet. Precies. Ook. Ja. Ja. Maar het zegt vooral iets over hoe laag moet het interesse dus inderdaad van niet geweest zijn in deze vrouwen eigenlijk ook. Ja. Ja. Ja. Nou, uiteindelijk is Claudie Piret wel veroordeeld voor die moord op Jolanda Prinsen en ook nog Marie-José de Nokker, een andere vrouw. Maar bij Kurt, dus die journalist, is het altijd een beetje blijven knagen. Mm-hmm. Want er zijn best wel veel aanwijzingen dat hij dus inderdaad ook die moord van op Sally gepleegd heeft. En voor de familie, dat vond ik ook wel echt heel heftig om te ervaren toen we in gesprek waren met ze. Het is nu echt al meer dan 20 jaar geleden, maar het blijft gewoon aan je knagen dat je niet zeker weet wat er gebeurd is met je dochter of je moeder. Ja, je hebt dat ze wil daar gewoon antwoorden op. En dat is voor hen ook zeker de reden dat ze wilden dat wij dit verhaal vertellen, zodat er opnieuw aandacht voor is. En er misschien ergens toch antwoorden vandaan komen. Want is er meer? Want je noemde net al die ene journalist die zich erin vastgebeten heeft. Nu hebben jullie dit natuurlijk verhaal ook weer onder de aandacht gebracht. Heeft het uitgemaakt? Nou, helaas is er niet een doorbraak in het onderzoek. En ook al het onderzoek wat Kurt gedaan heeft. Het lijkt er gewoon echt wel heel erg op dat deze Claudie Piret inderdaad de dader is. Ja, wil je nou het volledige gesprek terughoren? Dat kan. Je kan het terugvinden in je favoriete podcast-app. En dan moet je naar De Nacht van. Het is tijd voor even een plaatje. En wat dacht je van All Shook Up van Elvis Presley? Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh. Yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh. Ja, en we blikken terug op een bijzonder jaar van De Nacht van BNNVARA. En we gaan van true crime naar dieren. Ik heb in mei een gesprek gevoerd met dierenfilosoof Erno Eskens. En we hadden het over de rol van dieren. Moeten we die bijvoorbeeld opnemen in onze wetgeving? En kiest een huisdier ook zijn baasje? Ik ben er altijd heilig van overtuigd, misschien omdat het mij ook gewoon goed uitkomt, maar dat mijn kat best wel blij is met bij mij zijn. En dan zou iemand die daar kritisch over zich zeggen van ja, maar is het echt de keuze? Ik bedoel, die kat is voor jou gefokt, je hebt hem opgevoed in een bepaald gebied. Ja. Spreek je dan nog wel van een keus vanuit zo'n dier? Nou ja, als dat dier weg kan, is er wel sprake van een keuze, denk ik. Dus kijk, dieren die binnen worden gehouden is een ander verhaal. Dan kun je het namelijk niet testen. Dus ja. En wat die honden betreft. Ja, je hebt natuurlijk heel veel doorgefokte honden ook. Hè. Dus het is niet alleen dat we die dieren houden, maar dat we ze ook in een bepaalde vorm willen hebben. Hmm. En die vorm, zeker met die Franse buldogjes en zo. Ja, dat zijn grote uitpuilende ogen en te kleine hersenpannetjes waar die hersenen niet goed inpassen. En dat ze dan altijd migraine hebben en zo. Ja. En allerlei spierenproblemen en gewrichtsproblemen. En Ja. Ja, dus eigenlijk verdwijnt daar al het soort van het natuurlijke symbiose van we willen elkaar graag in elkaars omgeving. Nee, ja. Wij als mens willen toch weer dat het vormt naar wat wij dan vervolgens mooi vinden om thuis rond te hebben lopen. Ja. Ja. Wat is dat toch dat er een echte houding vanuit mensen over dierenleed of dierenproblematiek toch nog niet echt lijkt te veranderen? Want zeker ook de dierengevangenschap waar we het net even over hadden, hè, de bio-industrie, enorme hoeveelheid doodongelukkige varkens, kippen, noem ze allemaal maar op. Ja. En toch zijn er nog steeds een hoop mensen die zeggen, ja, maar het is nou eenmaal ook gewoon ons eten. Mensen verdienen er ook aan. Het is wel even mooi. Ja, nou ja, dat komt denk ik door de fabel van de goede zorg. Dus wij houden onszelf voor dat wij het wel kunnen redden als we maar goed voor die dieren zorgen. En ja, in de praktijk komt daar niet veel van terecht. Want je hebt die dieren sowieso al, zeker die bio-industrie dieren, die heb je al in gevangenschap zitten. Hmm. He, dus en ik, ja, je kunt hier wel de vergelijking trekken met wat er eerder met de slavernij is gebeurd. Daar had je ook, er is een mooi geschriftje een afschuwelijk geschriftje van Willem Bosman. Die dan ergens in de 18e eeuw schrijft hoe die slaven vervoerd. En dat je slaven altijd de nodige zorg moet verlenen. Hè? Mm. Dus hij spreekt over slaven, niet slaafgemaakt. Maar die moet je altijd de nodige zorg verlenen. En ja, en je leest dat nu terug en je denkt, hoe kan dit? Ja, hoe kan dit? Hoe kun je denken dat het volstaat om dieren zo te houden en dan met een beetje zorg verlenen er wel mensen zo te houden en dat je dan denkt dat je er wel bent? En dat doen we dus nu met dieren nog. Geef een plens water en een paar brokken. En, ja, we hebben nog steeds een vorm van repressie, van onderdrukking van die dieren. Hmm. En eigenlijk doorbreek je dat pas op het moment dat je die dieren rechten gaat geven. Dus zoals we dat ook doorbroken hebben door slaafgemaakten rechten te gaan geven. En zoals we dat ook doorbroken hebben door vrouwen rechten te gaan geven. He, dus de gedachte was ook vroeger dat de vrouwen door hun man gehouden konden worden. Ja. En dat de man wel de nodige zorg zou verlenen en dat het dan voldoende was. Dus bij die beginsel gelijkwaardigheid verandert ook onze visie hoe we met elkaar omgaan. Ja, als je wezens tot hun recht wil laten komen, moet je ze ook echt rechten geven. Heb je ook het idee dat we over, ik noem even een getal hoor, maar dat we over 20 of over 100 jaar terugkijken op hoe wij nu met dieren omgaan, zeker bijvoorbeeld in zo'n bio-industrie, en dat we eigenlijk allemaal tegen elkaar zeggen, hoe hebben we dit ooit kunnen doen? Ja, natuurlijk. Kijk, die hele bio-industrie, hoe we met die dieren omgaan en ze opsluiten en in hekken vastleggen en ongezonde omstandigheden, et cetera. Maar ook als je kijkt naar de klimaateffecten van die bio-industrie en de effecten op de leefomgeving, dus mestproblemen en zo, hè, die ook weer allerlei bodemleven aantasten. En uitstootproblemen, nou, je noem het maar op. Het is een eenschakeling van problemen die uit die vee-industrie komt. En ook gezondheidseffecten voor onszelf. Hè. Dus voor we horen het nu ook weer voorbij komen. Die vogelgriep die maar rondgaat. De zoonoses die uit die stallen komen. Hè. Ja. Dus die stallen zijn een potentieel groot gevaar voor onze gezondheid. Mm. Hè. Los van dat het eten van toch vlees zelf traag, ook al vind ik. Is aan allerlei ziektes. Hè. Veel dus, verzet. Het gaat niet vanzelf. Daarom ben ik denken van de kans dat we er over 100 jaar misschien zo naar kijken, acht ik al groter dan over 20 jaar. Ja, ben je hoopvoller? Ik ben ietsje hoopvoller. Kijk, toen ik in 2009 mijn boek Democratie voor Dieren publiceerde, toen heb ik daarin voorspeld dat het 250 jaar zou duren. Ik dacht, nou, dat lijkt me wel. Er zit totaal geen beweging in. En toen had ik alleen maar vijandige zalen tegenover mij die het hele idee van dierenrechten niks vonden. En als ik nu kijk, als ik nu in de zaal sta, dan zeggen mensen, ja, leuk idee, maar hoe ga je dat nou doen? Ja, en dat is een heel andere houding. En je ziet toch ook de opkomst van allerlei veganistische producten in de supermarkt. En de druk die er is om dit te veranderen. Kijk, we kunnen gewoon niet door. Dus als we het niet binnen 10 jaar oplossen, dan hebben wij echt als mensheid een heel groot probleem. Hmm. Dus de wetenschap dwingt ons gewoon om dit te gaan veranderen, denk ik. Ja. Dus, en om die wetenschap kun je niet heen, dat is gewoon de waarheid. Maar dat zeg je eigenlijk wel weer iets interessants. Dat is inderdaad als mensheid. Hè? Dus dan eigenlijk gaan wij weer uit van onze eigen rol op deze aarde voordat we het belangrijk gaan vinden wat we wel of niet met dieren gaan doen. Ja. En dat is misschien waar we net van af moeten, toch? Eigenlijk wel, ja. Ja. Je zou natuurlijk moeten kijken hoe je die dieren zelf tot hun recht laat komen. Ja. Ja. Tijdens het nummer hadden we eigenlijk ook even nog een gesprekje met elkaar. En toen zei ik, ja, welzijn, dat is iets wat we tegenwoordig veel beter kunnen meten. En gelukkig zetten daar ook in bepaalde dieraspecten wel innovaties in. Maar ja, met dieren kan je nog steeds niet praten, dus je kan het ze niet vragen. En toen zei jij, nou, dat is een goed punt. Ja, je kunt met dieren namelijk wel heel goed communiceren. Je kunt namelijk gewoon zien aan hun gedrag wat ze willen en wat ze niet willen. Dus we hebben vaak het idee van, ja, wij weten niet wat dieren willen, dus moeten wij het maar bepalen. Hmm. Maar dat is eigenlijk gewoon niet juist. Kijk naar je eigen huisdier, daar kun je vrij aardig van inschatten wat die wel wil en wat die niet wil. En dat kun je ook van al die koeien en varkens, et cetera, kun je dat ook allemaal best wel aardig inschatten. Ja. Dus je kunt je zei net ook, dieren hebben wel degelijk een taal. Alleen wij hebben ons daar gewoon nooit in willen verdiepen. Ja, dus kijk, ze maken bepaalde geluiden bijvoorbeeld die betekenis hebben. Er is een boek geschreven door Eva Meijer, dat heet Dierentalen. En dat gaat over de mate van precisie waarin dieren soms communiceren met elkaar. Hè. En een coyote, een Amerikaanse prairiehond, zeg maar, die is in staat om aan te geven, er komt een man aan, hij heeft een iets geels aan. En waarschijnlijk heeft hij een geweer bij zich. Ja, gewoon complexe zin. Precies, dus dat kun je dan uit dat gedrag van die dieren kun je dat weer afleiden. Er zijn allerlei eindeloze studies naar gedaan. Ja. En we hebben natuurlijk heel veel dieren om ons heen. Al dat gekwetter van die vogels. Denk je dat dat allemaal niks betekent? Ja, het betekent allemaal wel iets natuurlijk. Mm. En zelfs als wij die taal niet begrijpen, dan nog kunnen we gewoon zien aan waar dat dier naartoe wil en waar het van wegvlucht. Ja. En wanneer het begint te gillen en paniekgedrag begint te vertonen of stereotyp gedrag. Kijk, dan kun je dat zijn allemaal betekenisvolle dingen. Ja. Dus we kunnen best wel communiceren met die en daarbij dieren. Is het altijd nodig, hè? Want dat nogmaals, wij denken natuurlijk heel vaak vanuit ons menselijk perspectief. En ik kan me voorstellen dat we daar bijvoorbeeld bij zoogdieren nu wat meer gevoel bij gaan krijgen. Omdat we met ze leven. Omdat we ze inderdaad op laten groeien in allerlei omstandigheden. Van heel goed tot heel slecht. Maar vissen hebben het vaak zwaar te voortduren gehad. Ja. In de achterstand, hoe hoog we ze hebben staan. Ja, nog steeds. Kijk, tot voor kort dachten de meeste mensen nog dat vissen geen pijn zouden kunnen lijden. Hmm. Ook daarvan denk ik, ja, kijk gewoon naar het. Ik was zelf sportvisser vroeger, dus ik heb hier enige ervaring mee. Als je gewoon kijkt naar hoe zo'n dier zich gedraagt als die aan de haak zit. Nou, dan kun je heus wel aan zien dat dat dier stress beleeft. Ja. En dat dier dat niet fijn vindt. Hij heeft misschien een iets minder gezichtsuitdrukking, maar dat betekent niet per se dat hij niks voelt. Nee, en nu is het toch wel duidelijk dat dieren wel degelijk pijn voelen en ook allerlei manieren van communiceren onderling hebben. Dus ja, het idee dat dieren dom zijn of vissen dom zijn is gewoon echt niet waar. Ja. We hebben een volgende stelling voor je klaarstaan. Want dat is ook vaak iets wat je voorbij hoort komen. Hè? Zeker in een beetje de filosofische lijnen waar we net mee begonnen. Wij zijn natuurlijk de mens. Wij zijn slim. Wij zijn intelligent. Wij hebben allemaal gevoelens. En we hebben vooral ook moraal. En toen dacht ik, nou, hebben dieren niet gewoon een hogere moraal eigenlijk dan wij? Als we dat dan toch zo belangrijk vinden. Ja, op een bepaalde manier wel natuurlijk. Kijk, op een bepaalde manier niet in de zin van dat ze schrijven geen dikke boeken over ethiek. Mm. Dus daar zijn wij echt veel beter in dan de dieren. Dan de andere dieren dan wij zelf zijn, moet ik dan eigenlijk zeggen. Maar goed. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld onderlinge wreedheid. Ja, dan zijn mensen onderling behoorlijk wreed en oorlogszuchtig, et cetera. En dingen als martelingen en zo. Ja, dat zie je in het dierenrijk wel veel minder. Ja, kijk, maar het gebeurt wel. Hè? Er zijn ook apen die elkaar van rotsen afgooien. Leeuwen die elkaar de tent uitvechten. Dat is meer in een soort oorlogszetting die heel af en toe voorkomt om territorium af te bakenen. En dat blijft toch op de een of andere manier nodig in het dierenrijk. Ja. Maar voor de lol en zo. Het is wel altijd functioneel. Hè? Dus ook je hebt ook akelige verschijnselen zoals de sluipwesp die dan in de hoef van een paard gaat zitten en dat paard dan vreselijke pijn doet en zo. Of horsels die hun eieren in dieren leggen. Dat soort wreedheden zijn er wel, maar die zijn vaak toch functioneel. Die hebben een zeker doel. De dieren doen dat omdat het hun enige manier is om te overleven. Ja, zeg maar. Ja. En bij mensen is dat vaak anders. Complexer. Ja, wij zijn wezens die naar het voetbalstadion gaan om lekker met elkaar te matten. Hmm. En ja, en dat zie ik bij die dieren toch niet gebeuren. Als ze daar matten, dan staat er echt iets op het spel. Ja. Dus, het gaat echt over het voortbestaan eigenlijk dan van hun soort. Ja. Ik heb ook wel het idee dat dieren gewoon wat eerlijker zijn of zo. Het is heel erg een beetje what you see is what you get. En ze doen inderdaad af en toe gemene dingen. Ik bedoel, er zijn allemaal spinnensoorten die hun mannetjes opeten. na de daad, zullen we maar zeggen. Maar het is allemaal niet zo. Ja, nou ja, maar toch is er ook wel slinksheid. Hè? Oh ja? katten bijvoorbeeld, die kunnen echt wel snode plannetjes bedenken om aan voedsel te komen, bijvoorbeeld. Hè. Mm. Dus de kat van onze buren, die houdt ervan om bij ons naar binnen te sneaken. En die vindt toch steeds wel weer manieren om dat te doen. En dan op momenten dat wij er niet zijn, dat er even snel het eten van onze katten opeten, bijvoorbeeld. Hè. Yeah. Dus, en in die zin, er zit wel een soort, ook een soort sluwigheid. Ja, sluwigheid is er natuurlijk wel in het dierenrijk. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Wat zou je nou zeggen, wat is het grote verschil? Want je zei aan het begin eigenlijk al, we moeten het bijna per diersoort zien. Ja. Maar zou je kunnen zeggen, er is wel echt een heel helder verschil tussen het diersoort mens en de andere dieren? Er is natuurlijk heel lang gedacht dat er allerlei absolute verschillen zouden zijn. Wij zouden het enige dier zijn dat kan denken, of het enige dier dat kan lachen, of het enige dier dat politiek heeft, of het enige dier dat, et cetera. En veel van die onderscheidingen, die zijn eigenlijk onhoudbaar gebleken als je ze ziet als absolute onderscheidingen. Hmm. Dus het idee dat alleen wij intellect hebben, ja, dat is onhoudbaar gebleken. Want je vindt ook vormen van intellect bij dieren. Of het idee dat alleen wij cultuur hebben is ook onhoudbaar. Je vindt vormen van cultuur bij dieren. Of het idee dat alleen wij in staat zijn tot grapjes spel maken. Ja, of, ja, precies. Nou, dat is ook onhoudbaar gebleken. Dus bijna alle dieren spelen. Er is natuurlijk wel verschil tussen de mens en andere soorten dieren. Maar die zijn over het algemeen gradueel. Wij zijn iets beter in een bepaalde vorm van taligheid. We zijn iets beter in bepaalde vormen van politiek bedrijven. Maar dieren zijn soms weer beter in andere vormen van politiek bedrijven. Ja. He, dus, of dieren zijn weer beter in allerlei fysieke eigenschappen. Hoe goed ze kunnen kijken, hoe goed ze kunnen ruiken. Nou, daar kunnen wij niet aan tippen. Ja, precies, want dat is het ook. Jij zei net, hè, politiek bedrijf bijvoorbeeld. Toen dacht ik, ja, maar dat hoort misschien gewoon heel erg bij ons soort dier zijn. Dat wij dat nodig hebben om onze sociale structuren te laten functioneren, zullen we maar zeggen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat een haai die bijna naar perfectie gemaakt is voor wat hij moet doen, daardoor onder ons zou staan. Nee, en je vindt dus ook politiek bij dieren. Hè? Dus het onderzoek van Frans de Waal naar apenkolonies, daar blijkt in dat die dieren allerlei machtsstructuren vormen en ook maar daar ook dus overleg in hebben? Ja, overleg hebben, ja. Ja, en als ik jou nou eens eten geef en jij mij helpt in de strijd tegen die anderen en zo, weet je, dat soort bondjes worden wel gesmeed. Dus, en dat is een vorm van politiek uiteindelijk. Ja, hoe je het went of verkeerd, lijkt dat eigenlijk best op wat wij doen. Ja. Wat een belangrijke vorm is dat je zelf ook al zei, het gaat gelukkig wel iets beter. Mijn zalen zijn veranderd. De kritiek is niet meer hou je mond, maar hey, wat is dan wel de oplossing? Ja. Hoe gaat het met het dierenactivisme? Want ik heb wel het idee dat voorheen als best wel, hebben we hun weer ervaren werd. Waarom is dat toch veranderd, die toon? Nou, er was een tijdje, denk ik, dat de dierenbeweging iets te agressief was. Met ook geweld tegen mensen en intimidaties en zo. Dat is zo goed als verdwenen, gelukkig. En je ziet de opkomst van de politieke kant van de beweging. Dus de Partij voor de Dieren. Ja. Die natuurlijk toch gewoon een hele zinnige rol hebben in het parlement. En die ook een beetje het vuur uit dat activisme daarom hebben gehaald. In ieder geval de agressie uit dat activisme. Hmm. Daardoor is het activisme zelf ook meer geaccepteerd nu weer. Dus en er gebeuren gelukkig nog heel veel. Er is nog heel veel goed activisme, denk ik. Ja. Dus er zijn natuurlijk toch organisaties als Varkens en Nood of Stichting Dierenrecht en zo, die echt wel op mooie manieren actie voeren die ook effectief zijn. Hmm. Maar is het ook een beetje omdat we gewoon nu ook zien dat er alternatieven zijn? Ik kan me voorstellen dat het als 20 jaar geleden heel erg ervaren werd van, ja, prima dat jij wil dat we net zo aardig zijn voor dieren als voor mensen. Maar wat wil je dan wel? Terwijl nu zijn er natuurlijk heel veel opties ook. Ja, qua eten bedoel je? Of, ja. Ja, qua eten, maar ook qua kleding. Of, ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk nu inderdaad, als je nu de supermarkt binnenloopt, wat er nu ligt aan veganistische producten, dat is ongekend. Hmm. Dus, en als je dat aan, nou ja, ik mag vast geen reclame maken, maar koop eens de kipstukjes van een bepaalde slager. En de veganistische variant daarvan. Ja. En zet ze gewoon eens voor aan wat mensen. En zeg er niet bij dat het geen echte kip is. Mm-mm. Nou, ik vraag me af hoeveel mensen dat onderscheiden. Sterker nog, ik ken een heleboel mensen die dat nu gedaan hebben. Men onderscheidt het gewoon niet. Jij probeert dus, lekker bij iedereen uit. Ja, dus waarom zou je dan nog vlees eten? Als je weet dat daar zoveel leed aan zit voor die dieren. En als je weet dat het zoveel klimaateffecten heeft. Ja, je hebt het niet nodig ook. Voor je lichaam heb je het ook echt niet nodig. Dus veganistische mensen zijn over het algemeen gezonder. Veel gehoord antwoord. Ook hier kreeg ik een berichtje binnen van iemand die zei... kijk, zorg maken om dieren, prima. Maar moeten we ons niet gewoon eerst eens bekommeren om mensen, kinderen... eigenlijk de mens voor opzetten in waar we onze prioriteiten leggen? Ben je het daarmee eens? Of? Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, ik vind niet dat de dieren voorrang hebben boven de mens per definitie. Maar ik vind wel dat we dingen tegelijkertijd kunnen doen. Dus dit is een beetje, ja, dit noem je deflectie. Je probeert van het onderwerp af te geraken door te zeggen... ja, maar we gaan eerst iets anders doen. Ja, maar jij hoeft het niet allemaal als individu te doen. We zijn met z'n allen. Als we de taken een beetje verdelen, kunnen we het allemaal doen. Ja, nou, en eigenlijk zeg je er wederom mee... mensen zijn gewoon belangrijker dan dieren omdat ik zelf een mens ben. Toch? Tenminste, dat hoor ik er eigenlijk een beetje in. Ja. Dat is op zich wel weer een begrijpelijke reactie, denk ik. Ja, terwijl een dierfilosoof misschien zou zeggen... nou, in het grotere geheel zijn we allemaal individuen. Ja, zekers. Ja. Maar goed, er is natuurlijk wel zoiets als... hoe dichter mensen bij je staan, die mensen... je geeft meer om de mensen die dichtbij je staan. En je geeft ook meer om de dieren die dichtbij je staan, et cetera. Dus er is wel een soort cirkel van solidariteit. Maar de kunst is om die cirkel groter te maken in plaats van kleiner. Dus denk nou niet van, we gaan eerst helemaal op onszelf dat zitten te regelen. Nee, probeer gewoon te kijken hoe we die cirkel zo groot mogelijk maken met elkaar. Want dan hebben we de meest rechtvaardige wereld. En we zijn eindelijk daar. We bouwden er al een klein uurtje naar op. Dieren zouden dezelfde rechten moeten hebben als mens. Ja, nou, kijk, niet helemaal dezelfde rechten. Maar ze zouden rechten moeten hebben die passen bij de eigenschappen die ze hebben. Mm-hmm. Dus op het moment dat een dier een verlangen heeft naar een zekere mate van vrijheid... dan zou dat net als de mens een zekere mate van vrijheid moeten krijgen. Ja. En op het moment dat een dier belang heeft bij lichamelijke integriteit... zou het ook net als ons een vorm van lichamelijke integriteit moeten hebben. En als dieren bijvoorbeeld... Nou ja, kijk, mijn voorstel is eigenlijk... kijk nou eens gewoon naar de wetten die we hebben... Begin daar eens mee. En laten we eens kijken wat daarvan van toepassing is op dieren. Maar is het enorm gedetailleerd werk? Moet je dan al die miljoenen diersoorten af om dat elke keer te toetsen? Valt wel mee. Want kijk, veel dingen zijn hetzelfde bij dieren. Dus een heleboel dieren hebben bijvoorbeeld vermogen om pijn te lijden. Of een heleboel dieren kunnen zich vervelen. Of een heleboel dieren houden er niet van om gedwongen bij soortgenoten te zitten. En een heleboel dieren... hebben behoefte aan seksualiteit. Nou, ik noem maar eens wat. Hè. Dus, en als je naar dat soort eigenschappen kijkt... die juist dieroverstijgend zijn... dan hoef je niet al die verschillende diersoorten af. Hmm. En dan kun je gewoon kijken hoe je aan die verschillende eigenschappen... Tegemoet kunt komen in de wet. En dan kun je kijken ook hoe doen we dat nou bij de mens? Hè, en in hoeverre is dat vergelijkbaar? Ja. Dus op het moment dat, laten we zeggen, jij je been breekt... Dan komt de ambulance en dan haal je zorgpas tevoorschijn. En dan ga je naar het ziekenhuis. Nou, op het moment dat een koe of een kalf of weet ik veel wat een been breekt... dan helaas wordt die afgemaakt op de boerderij. Dus niks zorgpas, niks ziekenwagen, et cetera. Ja, onbruikbaar, weg ermee. Ja, en dat is dus een vorm van... dat je dezelfde eigenschap die een mens heeft... bij een dier heel anders beoordeelt. En dat is een vorm van discriminatie. Hmm. Dat noem je soortisme. Dus onderscheid maken op soort. Ja. En zoals we dat eerder deden bij seksisme... dus eigenschappen die we bij de vrouw zagen... waardeerden we lager omdat ze nu eenmaal vrouw waren. Hmm. Of bij racisme. Dus mensen met een ander kleurtje of wat dan ook... die hadden dezelfde behoeftes en verlangens en emoties en weet ik veel wat... maar die werden gewoon minder... werd minder zwaar aangetild omdat ze van een ander ras zouden zijn. Ja, ja, ja, de hiërarchie was weer daar. Ja, ja, precies. En die vormen van discriminatie hebben we afgeschaft. En het is nu tijd om ook die vormen van discriminatie af te schaffen... die we jegens dieren nog hebben. Maar hoe ziet dat er dan in de praktijk of in de werkelijkheid uit? Nou ja, ik kan mij voorstellen... en kijk, het eerlijke antwoord is, niemand weet dit. Maar we vinden allemaal dat we deze kant zo'n beetje op moeten. Of tenminste allemaal. Er zijn steeds meer mensen die vinden dat we deze kant op moeten. En dan wordt filosofie echt leuk, vind ik. Want dan weten we het namelijk niet. Dilemma. Dus, ja, dan begin ik echt te genieten. Maar ik zou denken, Maar je wil ook een oplossing. Kijk, je wil er oneindig over kunnen kletsen. Maar je wil uiteindelijk ook dat zo'n dier, waar wij het over hebben, met de beste intenties, snel van die rechten gebruik kan gaan maken. Zeker. Nou kijk, we hebben een aantal basisregels in ons recht. Bijvoorbeeld gelijke gevallen worden gelijk behandeld. Nou, dat kun je als uitgangspunt nemen en ook op dieren van toepassing verklaren. En wat je dan zou moeten doen is kijken wat voor eigenschappen die dieren hebben. Dus ik zou zeggen, richt een soort IPCC-achtig orgaan op van wetenschappers wereldwijd die de eigenschappen en de bijbehorende verlangens en belangen van die dieren in kaart brengen. En die dat rubriceren op basis van karakteristieken als ze kunnen vliegen of ze kunnen niet vliegen. Ze hebben pijn of ze hebben geen pijn. En dat je dan vervolgens op basis daarvan kijkt wanneer die dieren een gelijk geval kunnen zijn met ons. En ze op basis daarvan dan ook de gelijke rechten geeft. Ja. En dan vervolgens moet je ook nog kijken wat de verschillen zijn. Want sommige dieren wijken juist af van ons. Hè, dus dieren hebben niet zoveel een stemrecht bijvoorbeeld. Of nou wel? Ja, misschien dat we daar ook eens over moeten nadenken. Hè. Dus op het moment dat je vindt, ik sta er zo in. Ik vind, we hebben een democratie. En in een democratie horen alle belangen gewogen te worden. Mm. En dus is de vraag, hebben dieren belangen? Ik denk dat ze belangen hebben. Ja. En dus is de vraag, hoe wegen we die op een faire manier mee? Nou, en dan zullen we toch op de een of andere manier die stem van die dieren, dus hoe ze zich uiten en hoe ze laten zien wat ze willen, zullen we mee moeten wegen in die politiek. Nou, gebeurt dat in zekere mate. Hè? Ik bedoel, heb je natuurlijk de Partij voor de Dieren, maar ook wel andere partijen die zich, denk ik, mede dankzij het bestaan van de Partij van de Dieren ook wel voor de dieren laten horen. Ja. Maar dan nemen we toch eigenlijk hun stem weer over. Ja, dit is een probleem. En het is ook een onoplosbaar probleem. Dus het recht is op een bepaalde manier een mensendingetje. Zoals het recht zoals wij het hebben is een mensendingetje. En we gaan die dieren daarin proberen te persen. En dat is op een bepaalde manier is dat haast koloniaal. Maar als je het niet doet, zijn de effecten nog erger voor die dieren. Dus kijk, er zijn ook de Franse filosoof Virginie Maris, die heeft voorgesteld om een deel van de wereld gewoon te verlaten. Wij als mensen moeten ons eruit terugtrekken en het moet helemaal weer wildernis worden. Hè? En dan kun je ook die dieren buiten het rechtsstelsel houden. Dat klinkt heel goed en ik vind het ook aantrekkelijk. Maar je moet je wel bedenken dat onze sporen tot ver in de natuur liggen. En hoe worden wij dan daarvoor verantwoordelijk gehouden? Ik zou het fijn vinden als die dieren op de een of andere manier een advocaat krijgen die ons kunnen aanklagen voor het feit dat wij daar microplastics in hun borsten zitten te dumpen. Hè? Dus, er zijn dus voorbeelden van landen waar dat in zekere mate gebeurt. We begonnen met Ecuador. Ja. Hoe ziet dat er dan uit? Want ik bedoel, stel ik ben een aap en ik loop daar rond en ik heb last van die microplastics zonder dat ik het wel of niet doorheb. Het is niet dat je dan naar een kantoor van een advocaat loopt om te zeggen, kom eens bij mij in de jungle kijken. Nee, het begint met de verandering van de legale status van het dier. Dus kijk, het dier is nu, ook in de Nederlandse wet, is een soort ding. Hè? Het is een zaak. Het mag als een zaak behandeld worden, staat er dan in de wet. Nou, dat zou je moeten veranderen. En dat doen ze in bepaalde Zuid-Amerikaanse landen. Dus in Argentinië en in Ecuador en in Colombia. Daar zijn nu de eerste dieren erkend als legal persons, zoals dat zo mooi heet. Dat de Nederlandse term is rechtssubjecten. Ja. En als rechtssubject heb je dus de mogelijkheid om je te laten bijstaan door een advocaat en anderen aan te klagen. En dat zie ik toch wel als een grote vooruitgang. Dus dat een rechtssubject mag ook niet zonder vorm van proces worden opgesloten. Hmm. Vind ik ook een hele aantrekkelijke gedachte. Ja, dus maar dat gaat een mega grote impact hebben dan. Want wij doen eigenlijk niet anders dan dieren opsluiten. Van ons totdat het op ons bord ligt, naar de dierentuinen waar we heen gaan, de dolfinaria waar we langslopen, de kat die niet naar buiten kan. Maar dat heeft nou juist een mega grote impact. Hè? Dus want dat vernietigt de hele ecosystemen en het klimaat, et cetera. Hmm. En al die dieren zelf lijden eronder. Dus als we het over impact hebben, dan is de impact van niks doen is veel groter dan de impact van het rechtssysteem hervormen. Ja. En het zal wel even zoeken zijn hoe we dat moeten doen. Maar tegelijkertijd, we hebben hier wel ervaring mee. Want we hebben het namelijk eerder gedaan met het toekennen van rechten aan vrouwen en het toekennen van rechten aan slaafgemaakten. Dat is ook allemaal gelukt. En daarvan dacht men ook, daar kunnen we toch niet aan beginnen om die allemaal rechten te gaan geven en zo. Ja, wat met een beetje moeite lukt het wel hoor.

Ja, psychedelica zijn dus stoffen met de karakteristieke eigenschap dat ze veranderingen in je perceptie, cognitie en je bewustzijn veroorzaken. Dus dat betekent dat je waarneming verandert, je manier van denken verandert en hoe je jezelf voelt in de wereld. Dat wordt gewoon heel erg verstoord door die stoffen. Ja, op zich is dat iets wat je met, denk ik, reguliere ander soort van medicatie ook hebt. Dus wat is het specifiek in psychedelica wat anders is dan een paracetamol? Ik noem maar even wat. Veranderingen in bewustzijn die zijn echt wel heel erg typerend voor die stoffen. En die kunnen hele rare waarnemingen veroorzaken. Dus dat is wel iets wat door geen andere stoffen kan worden veroorzaakt. Mm-hmm. Dus dan noem ik even nog als voorbeeld LSD, ketamine, MDMA, truffels. Ketamine en MDMA zijn dan in bepaalde doses kunnen ze dat veroorzaken, maar meer de klassieke psychedelica zijn dan LSD en paddo's, waar we het dan over hebben. Ja, en klassiek in de zin omdat ze gewoon al heel lang meegaan, of behoren zij ook tot een bepaalde groep bij elkaar? Wat is het verschil eigenlijk tussen al die psychedelica? Je noemde net al even dosering kan uitmaken, maar doen ze ook andere dingen? Ja, je kan ze globaal een beetje opdelen in dus die klassieke en die niet-klassieke psychedelica. En de klassieke die hebben eigenlijk een specifiek werkingsmechanisme. Mm. En dat hebben bijvoorbeeld ketamine en MDMA, die werken weer op een andere manier. Yeah. En dus die klassieke psychedelica die werken op één bepaalde receptor in je hersenen. En die gaan dus geassocieerd met die intense veranderingen in je waarneming en cognitie. Meer dan dus die andere. Receptoren moet ik dan aan welke stofjes moet ik denken? Is dat dan iets als serotonine of andere dingen? Ja, precies. Dat is in dit geval inderdaad serotonine. Dus eigenlijk, je hebt bepaalde neurotransmittersystemen in je centrale zenuwstelsel. Waaronder de serotonine, maar ook dopamine bijvoorbeeld. Je moet je voorstellen dat je hersencellen die communiceren met elkaar op basis van elektrische signalen. Mm-hmm. Maar deze cellen die staan niet direct met elkaar in contact. Die liggen heel dicht bij elkaar. Dus als zo'n elektrisch signaal door een hersencel gaat, dan geeft u op het eind chemische stofjes af. En dat zijn neurotransmitters. En de volgende cel, naburige cel, die pikt die neurotransmitters op. En bij bepaalde stimulatie, dus bij een bepaalde set aan neurotransmitters, dan pikt die naburige cel, die pikt dat elektrische signaal op. En zo kan die dat weer doorgeven. Dus dat is een beetje achtergrond hoe dat dan simpel gezegd werkt. Ja. En dan heb je dus die bepaalde neurotransmitters die voor verschillende soorten functies op verschillende soorten hersengebieden die daarbij betrokken zijn. En dan heb je die klassieke psychedelica, die lijken structureel heel erg op serotonine. Verbinden zich dan met specifieke receptoren die op zo'n hersencel zitten, om dan vervolgens die hersencel te activeren. Ja, en denk ik bij serotonine en ook dopamine aan, oh, dat zijn die stofjes waar we als mensen gelukkig of zelfs in extreme gevallen heel euforisch kan worden. Maar bij psychedelica denk ik ook vooral aan het klassieke beeld dat je allemaal gekke dingen gaat zien of horen die er helemaal niet zijn. Is dat standaard zo en hoe werkt dat dan? Ja, dat komt dus door die bepaalde receptor waar ze op werken. Dus ze hebben globaal gezien wel meerdere serotonine receptoren dat ze daaraan binden, maar specifiek één bepaalde receptor. En die wordt heel erg gekoppeld aan die zit in hersengebieden. En die hersengebieden zijn heel erg betrokken bij hoe wij de dingen in het leven begrijpen, zal maar zeggen. Dus dat zijn hele complexe hersengebieden die dus de wereld logisch maken eigenlijk voor je. Ja, in principe wel. Dus als je daar inderdaad een gigantische verstoring gaat creëren, dan heeft dat ook deze effecten. Ja, heel lang een soort van taboe op geweest. Niet in alle subculturen natuurlijk, maar zeker in het brede publiek. Dat taboe lijkt er een beetje van af te zijn. Zeker ook in de medische wereld. Hoe komt het eigenlijk dat die interesse weer is aangewakkerd voor de werking van psychedelica? Ja, ik denk dat onder de wetenschap dat op zich die interesse altijd wel is geweest. Maar rond 1970 zijn die stoffen illegaal geworden. En eigenlijk ook mede door media en specifieke propaganda acties is er een heel negatief beeld van die stoffen gecreëerd. Hm. En ook vaak omdat ze illegaal zijn. En mensen, ze zijn drugs en ze zijn illegaal, dus ze zijn slecht. Ja. Dus eigenlijk is dat taboe best wel gewoon gecreëerd. En ik denk door al het positieve nieuws nu rondom deze stoffen, langzamerhand beginnen mensen iets meer te zien dat het niet gewoon zo simpel is als ze zijn illegaal en ze zijn drugs, dus ze zijn slecht. Ja, want je zei net al, hè, er is een soort beeld geschetst, zeker vanaf de jaren 70. Ik hoor daar in het fragmentje wat ik net liet horen, als het goed is, niks aan even aan het begin. Kan jij een beetje wat meer over die achtergrond vertellen? Wat was het nut eigenlijk om de wereld in te werken dat het zo slecht voor je zou zijn? Ja, dat is wel een interessante geschiedenis op zich. Maar misschien ook belangrijk om te vermelden dat je psychedelica hebben altijd echt bestaan. Want heel veel van die stoffen die komen echt in de natuur voor. Bijvoorbeeld in planten of bepaalde dieren. Dus ook echt hele oude inheemse stammen. Die hebben het al eeuwenlang gebruikt bij rituelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar in 1938 werd LSD gecreëerd, dat is een synthetische stof. En die effecten daarvan die werden ontdekt een paar jaar daarna. En in die tijd werd dat dus heel veel naar psychiaters gestuurd om te testen van wat doet dit met mensen. En gezegd werd dat het heel veel inzicht zou geven in schizofrenie en psychose. Omdat het acuut zo'n bepaalde staat creëert of die effecten veroorzaakt. Maar snel zagen al psychiaters dat dat ook wel meer effecten had dan alleen maar een psychose simuleren. En dat het dus wel een positief effect kon hebben in de therapie. Dus dat wisten ze eigenlijk toen al? Ja, precies, eigenlijk toen al. En toen in die tijd zijn er dus ook heel veel patiënten die hebben dus LSD-therapie gekregen. Dus in een therapeutische context. Echt 30.000 tot 40.000 patiënten zijn toen behandeld geworden. Het ging toen wel allemaal veel makkelijker natuurlijk. Omdat ze kregen dat gewoon toegestuurd. En hier probeer het maar met je patiënten. Mm. Maar goed, ook gelijkertijd raakte die druk natuurlijk op straat. En mensen werden ermee bekend en die gingen dat gebruiken. En LSD werd toen een beetje het symbool van de counterculture. Dus er was een oorlog in Vietnam gaande. En die twee werden aan elkaar gelinkt. Zo, de mensen die in opstand komen tegen de oorlog in Vietnam, dat zijn ook die LSD-gebruikers. Ja, precies. En inderdaad, de president Nixon die wilde natuurlijk dat de mensen gewoon braaf mee gingen doen. En als het gewoon één volk zou zijn en geen tegenstand. Dus hij dacht van, laten we dit deel van hun wegnemen. Als we dat illegaal maken, dan kunnen in ieder geval mensen niet meer deze stoffen nemen. En kan er niet meer zo'n tegenstand gecreëerd worden. Dus dat ligt er een beetje aan vooraf. En dat gebeurde dus in 1970. Ja, en als je het maar lang genoeg herhaalt dat het allemaal zo slecht voor je is, dan gaat dat natuurlijk gewoon de cultuur in. Ik moet er wel aan denken, omdat ik volgens mij ook wel eens ergens heb vernomen dat zeker LSD juist ook heel erg veel gebruikt werd in het leger bijvoorbeeld, of om soldaten zware tijd door te trekken. Of heb ik dat helemaal mis? Nou, ik weet wel dat het werd gebruikt juist door de Amerikaanse overheid, de CIA, om juist als een soort van middel om te kijken of ze mensen konden hersenspoelen of in ieder geval konden gebruiken in bepaalde ondervragingsstrategieën of zoiets. En ze hebben dus echt heel veel mensen die druk gegeven terwijl ze dat helemaal niet wisten of terwijl ze er niet helemaal niet mee instemden. Mm. En op die manier werd dat eigenlijk op een hele negatieve manier gebruikt. Ja. Maar ik ben niet verbeurd van om ze echt er doorheen te trekken. Want ik kan me ook voorstellen dat juist mensen totaal niet meer zouden meevechten als ze die stof hebben gekregen. Nee, dat is interessant. Daar gaan we het zo meteen wat uitgebreider over hebben. Wat het nou precies met je doet en waarom je een hele andere waarneming krijgt. Oftewel ineens heel anders in het leven kan staan. Wat ik ook wel interessant vind is dat je zei, in de wetenschap is het eigenlijk nooit ontkend. In de wetenschap is er wel degelijk gewoon van gezegd, dit moeten we verder onderzoeken. Ik kan me wel voorstellen dat als het eenmaal aan de slechte kant gestempeld wordt, dat dat ook iets betekent voor de wetenschap. Als in, heeft het niet enorm veel vertraging opgelopen doordat er geen geld meer naartoe ging, bijvoorbeeld? Ja, enorm. Want ook dus tegelijkertijd, ja, er werd dus echt zo propaganda gericht op sowieso drugs in het algemeen. Dus niet alleen de psychedelica, maar het is heel interessant. Zelfs op YouTube kan je nog die oude tv-reclames zien, wat er echt gewoon op tv waren. Dat is echt absurd als je dat nu ziet. Mm. Wat voor een beeld daarvan werd geschetst. Maar inderdaad, dus ook voor onderzoek had dat een heel negatief effect. En je ziet ook, als je bepaalde grafieken bekijkt van het aantal studies dat er werd gedaan met bijvoorbeeld LSD of psilocybine vanaf de jaren 40 tot nu, zie je een enorme grote piek en dan echt een daling en helemaal niks. En nu begint dat weer op te komen, sinds 2000 of zo. Hey, en waar is dat omslagpunt geweest? Want ik neem aan dat als je jarenlang dit soort propaganda voert over deze middelen, dan moet er ergens ook een beweging zijn waarin we zeggen, oh, wacht eens even, we gaan dat eens even omdraaien. Is dat wetenschap gedreven? Ja, ik denk het uiteindelijk wel, ja. Ik denk rond de eeuwwisseling, toen zijn er wel weer wat studies uitgekomen die weer hebben onderzocht van oké, hoe helpt dit bij mensen met bijvoorbeeld depressie of verslaving. En toen, ja, heel langzamerhand, druppelgewijs, is daar meer onderzoek in gekomen. Wat ook heeft geholpen is dat we nu bepaalde technieken hebben, imaging technieken om plaatjes van hersenen te maken, zal ik maar zeggen. Mm. En dat heeft ook heel veel meer inzicht gegeven over hoe die dan nu werken. En dat een beetje nieuw leven ingeblazen. En ja. Dus daardoor is er nog meer aandacht voor. Ja, en nou ben jij zelf natuurlijk neuropsycholoog. Je doet ook onderzoek naar microdosing. Wat is microdosing? Ja, microdosing is dan weer het nemen van lage doses, herhaaldelijk, over een bepaalde periode. Dus laten we zeggen dat het dan 10% is van een recreatieve dosis. Dat je dan 2 of 3 keer per week neemt voor bijvoorbeeld 2 maanden. Dat met een bepaalde intentie hebben deze mensen dan. Wat belangrijk is, dat deze dosis dus geen hallucinerende werking heeft. Dus in principe nemen mensen het en die doen dan hun dagelijkse dingen gewoon. Maar neem je dat via een officiële route? Ik bedoel, krijg je dat via je huisarts? Of is dat ook een beetje thuis experimenteren? Ja, precies. Het is helemaal thuis experimenteren. Er is helemaal niks eigenlijk wat legaal via de arts gaat. Mensen doen dit op hun eigen initiatief. Dat is wel interessant, want ja, we weten er heel weinig van. Maar ja, naar mijn idee doen best wel veel mensen hiermee experimenteren. Ja, jij zit er natuurlijk middenin, dus jij spreekt een hoop mensen die dat doen. Volgens mij is het belangrijk om te zeggen, jij bent natuurlijk dit onderzoek gaan doen, maar wel met een doelgroep die dit sowieso al deed, dus die hiervoor open stonden. Het is niet dat er een soort groep is geweest waarbij je dit algemeen bent gaan testen, toch? Van wat nou de effecten daarvan zijn. Nee, ik niet. Maar een collega van mij wel op de universiteit. Die heeft dat met gezonde proefpersonen gedaan. Maar ook op andere plekken in Nederland en andere plekken in de wereld hebben ze wel met gezonde proefpersonen echt een gecontroleerd onderzoek gedaan. Dus waar ze een groep placebo geven en een groep een actieve stof. En dan kijken wat doet het met bijvoorbeeld aandacht of stemming. Ja. Maar er is tot nu toe nog geen onderzoek geweest met inderdaad patiënten van met een bepaalde storing. Maar waar ik dan vooral op ga focussen is hoe microdosing kan helpen bij ADHD. Oké. En wat kunnen we tot nu toe een beetje erover zeggen? Wat zijn de lange termijn effecten van microdosen? Bijvoorbeeld op de ADHD, want daar zit je natuurlijk in. We weten echt nog heel, heel erg weinig daarvan. Zeker van ADHD. Naar mijn weten zijn er nog geen gecontroleerde studies over gepubliceerd. Ik heb daar alleen een naturalistische studie over gedaan. Zo heet dat. Dat betekent eigenlijk dat je weet dat het gedrag gaande is in de maatschappij. En dat je dat gedrag dan meet. Dus je laat mensen hun ding doen, maar je geeft hun vragenlijst bijvoorbeeld en een cognitieve taak. En je kijkt wat er over de tijd gebeurt. En wij hebben daar heel positieve effecten van gevonden. Dus dat hun ADHD-klachten verminderen en dat hun welzijn verbetert. Maar goed, dat is dus een naturalistisch onderzoek, dus we hebben geen controlegroep. Dus we kunnen ook niet zeggen of dit nou beter is dan bijvoorbeeld placebo. Oké, dus dat moet eigenlijk allemaal nog uitgediept worden. Wat mij ook moeilijk lijkt is microdosen. Ja, moet je dan, hoe werkt dat? Wanneer is iets een microdose? Het lijkt me best lastig om te bepalen, is dat dan een grammetje of zo? Weet je wel, als je een pilletje krijgt, zeg maar, van de huisarts, dan weet je precies wat erin zit. Dit is hoe groot het pilletje is en dit is het aantal gram. Is dat ook een beetje freewheelen nog steeds met microdosen? Ja, zeker. En dan maakt het natuurlijk nog moeilijker dat als je een stof hebt verkregen via een bepaalde weg, wat dan vaak ook al niet een legale weg is, dan weet je ook niet eens zeker wat er precies in zit en hoe hoog die dosis is. Het kan iets heel anders zijn wat je hebt gekocht. Dus dat kan natuurlijk wel gevaarlijke situaties veroorzaken. Nu hebben we wel het soort van gedoogbeleid, of ik weet niet precies hoe het zit, dat we hier in Nederland truffels kunnen kopen. Dus wat we hier ook zien in Nederland, de mensen die microdoseren, die gebruiken vaak truffels. En ja, hoe dat dan werkt, eigenlijk als een beetje vuistregel wordt gezegd dat er 10% van een recreatieve dosis wordt dan gebruikt als microdosis. Maar dus elke dosis en de effecten voor iedereen, die verschillen echt enorm. Ja. Dus wat we lezen, hoe mensen bepalen wat voor dosis goed is voor hun, is eigenlijk een beetje inderdaad proberen. En ze starten ergens en als ze denken, oké, dit is wel oké, dan proberen ze iets hoger te gaan qua dosis. En als dat op een gegeven moment negatieve effecten of ongewenste effecten veroorzaakt, dan ga je weer wat lager zitten. Je hoorde neuropsycholoog Eline Haaien over psychedelica in de geestelijke gezondheidszorg. Maar nu ook Adele. How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us. Corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind. Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. You better believe I'm trying to keep climbing. But the higher we climb feels like we're both none the wiser. So I hope I learn to get over myself. Stop trying to be. You better believe for you.

tot op zekere hoogte normaal vindt. Ja, om een beetje in Trumps woorden te blijven. Soccer room, een beetje kleedkamerdynamiek. Ja. Maar dus ook in bestuurslagen. Je kunt je afvragen. Hij is speler geweest. Ik had het net even over dat verlangen. Dat verlangen heeft een seksuele oorsprong. Mm-hmm. Dus vanuit de psychoanalyse, denk aan Freud. Wij zijn allemaal gedreven door bepaalde verborgen en verboden verlangens. En je kunt je afvragen, dat in een spelerscarrière kun je daarmee werken. Hè, want dat is temperament waarmee je kunt excelleren. Maar tegelijkertijd gaat dat ook ergens onder de radar verder op het moment dat je stopt. En de vraag is, als ik dit gedrag van Overmars nu meekrijg, wat is er gebeurd na zijn afscheid als speler? Ja. Hij is in de cultuur van Ajax terechtgekomen en dat is ook in zekere zin topsport. Hmm. Dus enorme prestatiedrang en gedreven door geld. Hij heeft ook fantastisch verdiend voor Ajax. Hmm. De beurswaarde is gekelderd sinds dit bericht. Dus je blijft eigenlijk in een wereld waarin jij altijd de beste bent. Ja. En tegelijkertijd is daar ook gewoon een man met een bepaalde behoefte en kwetsbaarheid. Hmm. De vraag is of hij dat in zijn leven volwassen heeft kunnen doorlopen. Nou, en als je met alleen maar, als we zouden zeggen van zeker in de voetballerij is een mannenwereld, is die sociale controle er dan dus wel? Weet je wel, dat je elkaar die ook die remt. Die is er heel beperkt. Ja. Sterker nog, dit gedrag wordt in zekere zin ook beloond. Hmm. En aangemoedigd, misschien zelfs? Dat gaat stilzwijgend. Hmm. Ik heb zelf veel in de voetballerij gedaan. En zelfs als vrouw is het moeilijk om je hiertegen te verzetten. Ben je tegen dingen aangelopen in al die jaren dat je in de voetballerij... Nou ja, in de zin dat dit soort humor, die is daar gemeengoed. Ja. En voor je het weet, zit je in de kleedkamer mee te doen. Oké. Dus de cultuur is dermate dwingend... Overheersend, ja. Ja, dat je hierin wordt meegezogen. En het is erg moeilijk om te zeggen, jongens, doe even normaal. Nou, maar dit ging natuurlijk beyond humor, hè? Ik bedoel, op het moment dat je gewoon stalkend, dikpiks, grensoverschrijdend... Ja, het begint met seksueel getinte humor, waar je tegen zou moeten kunnen. Hmm. Ook als vrouw. Ja, tenminste waarvan men zegt, daar moet je maar tegen kunnen. Precies, dat hoort hier thuis. Ja, denk je dat het wel een cultuuromslag gaat betekenen? Gaat er nu een grotere beerput open? Ik bedoel, dit kan natuurlijk niet alleen, denk ik dan, hè, bij Ajax het geval zijn. Het zijn nooit incidenten. Mm. Dus ik ken veel vrouwen die in de sport werken en we hebben allemaal op momenten hiermee te maken. Alleen de vraag is hoe je het zelf percipieert. En of het dan wel of niet grensoverschrijdend is. Ja. Als ik ergens een keer een klap op mijn schouder krijg, is dat natuurlijk nog niet grensoverschrijdend. Mm-hmm. Maar duw maar dat dat gevolgd wordt door een hele reeks initiatieven, kun je afvragen wat daar aan de hand is. Ja. Maar ik wil wel benadrukken dat contact de reden is waarom mensen gaan sporten. Mm. Contact met het eigen lichaam, contact met het team, contact met elkaar. Misschien ook wel met het land en het publiek. Ja. Dus dat is element ook iets contact. Heel schizofreens als we dat gaan verbieden. Ja. Want dan haal je als het ware de sjeu en de smeerolie uit de sport. Mm-hmm. Maar goed, in dit geval nogmaals, ik snap het element contact ergens wel. Maar op het moment dat jij je als vrouw in zo'n bedrijf niet fijn kan bewegen, omdat je gewoon letterlijk grensoverschrijdend wordt benaderd, dan Absoluut. Zijn we het doel wel voorbij geschoten. Zeg maar. En het is fantastisch dat deze vrouw nu naar voren komt. Zeker. Dus dat zegt iets over het tij wat aan het keren is. We accepteren dit niet meer. Mm-hmm. We noemden het net al even kort, hè. Turnen is natuurlijk ontzettend onder de loep genomen. Ik geloof dat er in 2 jaar tijd 3-4 documentaires ergens naar buiten kwamen over die turnwereld. Ja. Zit daar dezelfde dynamiek als bij voetbal, waardoor... Ja, ik denk dat het iets anders is. Hè? Je praat hier over jonge meisjes. Hè? Mm. Die onder de hoede komen van oudere trainers. Veelal mannen. Ja. Maar ook vrouwen die meegaan in een bepaald Spartaans regime. Mm-hmm. Dat heeft plaatsgevonden. Maar er is nu wel een hele hersteloperatie bezig om dit van binnenuit te herstellen, helen. Want bij turnen, als ik het goed kan samenvatten hoor, bij turnen ging het zowel over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar het ging ook heel erg over grensoverschrijdend gedrag in hoe überhaupt om te gaan met jonge mensen en hun grenzen en wat ze aan kunnen, ook gewoon mentaal en in het leven. Ja. Is dat bij turnen dus langzaam aan het veranderen of verandert? Dat je niet meer die Spartaanse regimes hebt? Nou ja, men is op zoek naar een andere opvatting. Hè? Mm. En het is ook wel op het moment dat je succes oogst met een bepaalde opvatting van hoe je talenten zou moeten ontwikkelen, ja, dan is het wel heel verleidelijk om daar de repeterende breuk van te maken. Ja. Dus er is nu een exploratief proces gaande of het ook op een andere manier kan. Hmm. Met veel meer plezier, een pedagogisch klimaat, een cultuuromslag. Maar misschien dus ook wel weer de verantwoordelijkheid als publiek. Want ook turnen is nou net die sport waarin je inderdaad wil dat die arm net iets verder kan dan de vorige keer. Of, hè, moeten we ook bij turnen daar anders naar gaan kijken en misschien met net iets mindere prestaties genoegen gaan nemen als ze het gezond willen doen? En veel meer het spel voorop stellen. Ja. He, dus ook dat is gaande. En ik denk dat wij als publiek eigenlijk de belangrijkste verantwoordelijkheid hebben. Welke verwachtingen leg je op aan dit soort jurysporten? Ja. Waarin esthetiek voorop staat. Mm-hmm. En een jong meisje zien op de balk met heel weinig gewicht. Ja, oké. Okay. Volgens een bepaalde norm is dat perfectie. Mm-hmm. Tegelijkertijd weten we nu ook dat dat allerlei ongewenste neveneffecten kan hebben. Zeker, ja. Ja. En je van die keerzijde bewustzijn is dus... Ik ben er heel blij mee dat we in Nederland nu ook experimenteren met andere kleding. Dat er dus ook anders geselecteerd wordt op talent. Hè, waardoor je ook wat ouder nog kunt doorbreken en niet al voor je 14e binnen moet zijn in die wereld. Dus er is een heel goed herijkingsproces gaande. Ja. Maar het heeft wat tijd nodig. En wat daar ook een risico in kan zijn, is dat een generatie jonge trainers het niet meer aandurft. Mm. En omdat? Nou ja, kijk, trainers worden opgeleid door senior trainers. En dat is de generatie die nu, als het ware, het veld heeft moeten ruimen. Ja. Daar komt de jongere generatie trainers aan. Die moeten op eigen wijze ontdekken hoe het anders kan. Eigenlijk heruitvinden. Dat is een ongelooflijke moeilijke opdracht. Ja, dat kan ik. Ik moet er niet aan denken om die omslag te moeten maken. Zometeen gaan we hier nog wat uitgebreider op in. Je blijft nog even, hartstikke leuk. En dan hebben we ook natuurlijk weer een stelling klaarstaan. Een beetje naar aanleiding van dit gesprek. En die stelling is: sport is een problematische mannenwereld. Je kan wederom meebellen over dit onderwerp via 0800-1121 of appen naar de gratis NPO Radio 1 app. Ik zal de stelling nog een keer herhalen. Sport is een problematische mannenwereld. Je kan nog steeds meebellen. Dat kan je doen met 0800-1121 of appen naar de gratis NPO Radio 1 app. En dan zullen we je ook jouw vraag meenemen. Ja, Sandra, en ik had een vraag. Die komt van Michiel. En die vraag is, wat vind je er eigenlijk van dat de pitsvrouwen bij Formule 1, dat daar dat die verwijderd zijn? Ja, ik denk dat dat niet meer is tegen te houden. Dat dit soort ingrepen nu plaatsvinden. Ja. Ik ben heel benieuwd wat het met de Formule 1-wereld doet. He, want dit is een van de ingrediënten van het Formule 1-circus. Ja. Van oudsher. Zit in het DNA van deze sport. Ja, dan komen we eigenlijk weer bij de soort van tradities binnen sporten. Ja, en je haalt dit weg. Er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die om het Formule 1-circus heen zwermen. Ja. En ook heel erg worden aangetrokken door de ronkende motoren en het type mannen die daar ook in te vinden zijn. Hmm. Ook weer hele masculine sport eigenlijk. Heel masculin. Ja. Heel masculin. En je mag alleen als vrouw aanwezig zijn als je zo'n soort rol bekleedt. Mm. Dus ik ben heel verrast dat dit gebeurd is. Maar we kunnen ook volgen wat het gaat doen met de Formule 1. Ja. Zou je, natuurlijk even terugkomend op de stelling, dus redelijk algemeen. Maar is sport een problematische mannenwereld? We hebben net het voetbal natuurlijk al even kort doorgenomen. Maar ik kan me voorstellen dat eigenlijk voor heel veel sporten geldt dat de mannen nog steeds oververtegenwoordigd zijn. Ja, kijk, als je teruggaat toch weer even naar het ontstaan van de moderne sport, dan was dat een uitvinding van mannen. Hmm. En op dat moment werden vrouwen ook geweerd. Ja. Dus heeft ook een bepaalde, laten we zeggen, masculine norm sterk vat gekregen op de sport. Hmm. Tegelijkertijd is er altijd een spanning geweest. Hè? Want de moderne sport ging ook over expressie van het lichaam. En dat heeft iets te maken met vrouwelijkheid en esthetica. Dus er is altijd een spanningsveld tussen, laten we zeggen, controle, beheersing, repressie, de mannelijke kant, versus expressie. En sierlijkheid. Sierlijkheid. Ja. En laten we zeggen, ook genieten. Genot niet te vergeten. Mm. He, dus ik hou er niet zo van om, laten we zeggen, te wijzen naar de aanwezigheid van mannen. Want er zijn wel degelijk ook heel veel vrouwen in de sport. Ja. He, bijvoorbeeld die turnstertjes. Zeker. Maar ook heel veel in het publiek te vinden. Tegelijkertijd zien we wel nu een kanteling. En een openbreken naar meer toelaten van kwetsbaarheid en emotie. En daarin gaan vrouwen voorop. Ja, maar ook dus, want we hebben het nu natuurlijk over de sporter. En gelukkig zijn er eigenlijk altijd ook wel varianten van alle sporten te verzinnen die zowel door mannen als door vrouwen, van voetbal tot schaatsen. Ja. Maar in die bestuurlijke lagen, en ook waar een Mark Overmars en een Van der Sar zitten, ik zie bijna nooit een vrouw op zo'n bordes staan. Zelfs meer gelukkig, maar inderdaad in de voetballerij is het wel zoeken. Mm-hmm. Ik heb zelf ooit in een bestuur gezeten van een bond. En daar was ik de enige vrouw met 4 mannen om me heen. En dat is bijzonder pittig. Ja. Dus de toestroom van vrouwen op coachposities en in bestuurlijke rollen in de sport is heilzaam. Maar het is geen garantie. Hè, want ook die vrouwen zullen zich op een, laten we zeggen, meer feminine waarde moeten onderscheiden. En niet meedoen in de rat race en zich aanpassen aan een bepaalde masculine norm. Ja, en toch dan in die kantine praten, soccer room, bijvoorbeeld. Terechtkomen. We waren net tijdens het journaal ook nog natuurlijk even aan het nakletsen naar aanleiding over alles wat er bij Ajax is gebeurd door Mark Overmars. Laten we daar helder over zijn. Zei een belangrijk element waar ik het toch ook even over wil hebben is het element seks. Zeker. Nou ja, ik grijp weer even terug op mijn verwijzing naar, laten we zeggen, een psychoanalytisch begrip van de sport. Mm-hmm. He, op het moment dat je speelt met vitaliteit en expressie en eigenlijk, laten we zeggen, de verlangensenergie van mensen, en dat geldt zowel voor spelers als voor publiek en coaches en bestuurders, op het moment dat je daar regels aan stelt, dan kun je dat vergelijken met het celibaat in de kerk. En de maar neiging om die grenzen te overschrijden installeer je met het vaststellen van regels in de sport. Ja. He, dus al die integriteitskwesties zijn heel goed anders te begrijpen vanuit een krampachtige controledrift. He, dus het voetbal was in eerste instantie zelfregulerend. Ja. Pas later kwamen er sancties, spelregels die straffen oplegden. Mm-hmm. Dat is iets wat één op één is gegaan met de toename van geweld, agressie, overtredingen. Ja. Dus we moeten nadenken over wat regels, codes, wetten doen. Mm-hmm. Met maar, al die sportende lichamen. Ik snap natuurlijk ook, je wil je ook op iets kunnen beroepen. En gewoon iets, op een gegeven moment wil je een heel duidelijke grens hebben. Zeker hoe je in een bedrijf met elkaar omgaat. Waarin iedereen zich veilig voelt. En het idee heeft, ik kan me op iets beroepen. Dus dat je niet vaag tegen de lucht aan het lullen bent. Maar dat je gewoon kan zeggen, joh, ik kreeg dit en dit appje. Volgens mij hebben wij gewoon een protocol liggen waarin het heel duidelijk is dat dit niet kan. Zeker. Dus dat is de functie van regels, wetten en codes. Ja. Tegelijkertijd, jij rijdt ook wel eens door een rood licht. Mm-hmm. He, dus het alleen laten bij regels is niet voldoende om de veiligheid te garanderen. We moeten ook nadenken over het morele kompas. Ja. En de cultuur. He, en de dominante waarden in een organisatie. Ja, maar dan komen dus dat soort elementen als inclusiviteit toch ook gewoon aan bod. Op het moment dat jouw sportbedrijf in dit geval zou bestaan uit allerlei mensen vanuit allerlei seksen, allerlei kleuren. Ja. Die vanuit hun eigen belevingswereld, naar mijn idee, creëer je dan wel een veel gezondere of veiligere sfeer waarin je niet één dominante groep hebt. Ajax zal zeggen dat ze zeer inclusief zijn. Het zal me niet verbazen als ze dat zouden zeggen. Dus daarmee is nog niet gezegd dat iedereen zich welkom voelt. En dat het inclusief is. Juist. Je kan het zeggen. Juist. Je hoorde sportfilosoof Sandra Meeuwse over topsport. Ja, check het hele gesprek terug onder de Nacht van. En dan in je favoriete podcast-app. En nu is het tijd voor Goldband met hun plaat De Wereld. slapend met mijn hart en mijn ziel, zo fragiel, zo fragiel, die redt het bijna niet. En nu gaan we een grote trip in Memory Lane maken. Een van de eerste uitzendingen die we deden bij de Nacht van BNN Vara. Een aflevering waar we het hadden over politiegeweld. Iets wat vandaag de dag nog steeds actueel is. Gideon Everduim was de gast om te vertellen over het optreden en de rol van politie bij bijvoorbeeld protesten. En hoe je als burger kritisch kan kijken naar de politie als instituut. Dus je moet echt in de top mensen van kleur krijgen die dan ook daar zitten, niet voor de vorm. Want niet iedereen die op een Afro-Nederlands persoon als mij lijkt, of die vrouw is, is per definitie degene die dat komt verdedigen. Je moet wel echt mensen hebben die weten waar ze het over hebben en er echt voor staan. En weten dat dat echt gewoon 24/7 job is. Ja. En ook kritisch, want dat waar ik een beetje op doel is dat er natuurlijk, dat was dan in Rotterdam, voor zover dat het nu voor, ja, was in Rotterdam, dus niet in Zuidoost in dit geval, dat ook de racistische appjes die bijvoorbeeld rondgingen, dat er ook agenten tussen zitten die vervolgens niet per se ontslagen worden. Ik bedoel, welk punt maak je daar dan mee? Ja, maar dat, ja. Nou ja, ik vind het, je haalt wel hele goede dingen aan. Klopt. Ja. Dat zie je te. Op dit moment zie je de politie nog steeds niet de keuzes maken die ze moeten maken. Hmm. Doen ze dat omdat ze te weinig capaciteit hebben? Hè? Het is een beetje net als in het onderwijs. Stel je voor, je hebt 10 docenten, 8 zijn slecht. Maar je bent onderbezet. Ga je dan die slechte docenten ontslaan? Nou, ik zal zeggen, gewoon doen. Want je bent hele generaties aan het opleiden. Ja. Hetzelfde geldt ook bij de politie. Als er een toxisch moment is, in dit geval racistische appjes en de Rotterdamse korps, ja, dan moet je gewoon aanpakken. Je moet gewoon de toon zetten en laten zien dat het niet langer zo kan. Dat we in 2021 voor veel meer gelijkwaardigheid gaan. En daar is nog heel veel werk aan de winkel bij de politie. Ja. En we houden ze in de gaten en dit soort gesprekken moeten we blijven voeren. En we mogen de druk opvoeren. Hmm. En we moeten het opvoeren. En wie zijn dan we? Ben ik dat ook? Bijvoorbeeld gewoon elke burger in Nederland eigenlijk sta op. Ja, elke burger in Nederland, wees kritisch. Maar wees wel kritisch op de inhoud en technisch. Hè. Wees niet kritisch op het gevoel. Het gesprek die wij nu voeren is gewoon een inhoudelijk sterk technisch gesprek. Ja. Dan kunnen Want mensen wat bedoel ook je met het gevoelgesprek? Waar zou dat dan misgaan? Nou ja, waar het misgaat is dat als ik alle sentiment meeneem die ik persoonlijk heb ervaren bij door de politie, terwijl ik opgroeide. Maar dan dat wantrouwen is wel terecht ergens, toch? Daar heb je gewoon gegronde redenen voor. Ja, dus het wantrouwen is terecht. Maar ik kan die emotie niet overal mee naar toenemen. Hmm. Omdat we uiteindelijk verandering willen zien in het systeem. En dan heb ik er niks aan om een korpschef zelf de emotionele kant op te drukken. Omdat we dan niet naar de kern gaan. De kern is wat jij net zegt. Je hebt een toxische masculine cultuur bij de politie. En hoe krijgen we daar een balans in? Hè? Hoe krijgen we een situatie dat vrouwen van kleur of ook witte vrouwen in de top een baan krijgen en een andere geluid, maar ook een andere visie en een andere missie gaan implementeren. Ja. Dan moet je ruimte maken. Hmm. En dat betekent dus dat je je salaris moet gaan opgeven. En dat is heel pijnlijk voor grijze witte mannen. Maar dat is wel het concept waar van we naartoe moeten. Van verandering. Ja. Ja, want je hebt ook bijvoorbeeld iets als roze in blauw. Hè? Wat voornamelijk een plek is waar je heen kan als je bij de LHBTQI+ community hoort. Ja. Zijn dat soort losse afdelingen, heeft dat zin? Of heb je zoiets, het zou niet eens losse afdelingen moeten zijn. Dat moet gewoon allemaal bij elkaar. Ja, het moet integraal. Je zou het niet los moeten hebben, want dan draag je ook eigenlijk bij aan die segregatiestructuren die al waar Nederland al op gebouwd is. Mm. Nederland is gebouwd op segregatie, zie je terug in het onderwijs en dat zie je ook terug in het korps. Dus je moet niet een afdeling roze in blauw hebben. Ze moeten gewoon een onderdeel zijn van je cultuur en je moet die mensen in positie plaatsen. Van het vaste apparaat zijn, zeg maar. Ze zijn van het apparaat. Precies. Dus waarom zouden ze roze in blauw? Ze zijn gewoon, je hoeft geen definitie eraan te geven. Zij zijn je collega's. Mm. En die dien je met respect te behandelen. Juist omdat de politiekorps een voorbeeldfunctie heeft naar de maatschappij toe. En datzelfde geldt dus ook voor politieagenten die een hijab zouden moeten kunnen dragen. Hoe kan dat een discussie zijn? Dat moet gewoon kunnen. Mm. Je zei net al, het heeft een lange adem nodig. We ademen nog steeds en het is niet uitgepraat. Toch denk ik dat er ook wel dingen beter zijn. Als jij nu bijvoorbeeld in Zuidoost rondloopt, heb je het gevoel dat de politie nu een veel beter contact heeft met de buurt, dat mensen zich wel degelijk veiliger voelen? Ja, ik denk dat wij in Zuidoost gezamenlijk een nieuwe orde aan het bouwen zijn. Het zijn baby steps die we maken. We zitten in de startfase. Maar wij proberen in Zuidoost nu nieuwe structuren te creëren. Wij proberen veel meer te bouwen vanuit community. Veel meer bottom-up. En in community zit het woord communicatie om tot eenheid te komen. En dus zie je veel meer het concept dat de politieagent de burger weet te vinden en dat ze de handen ineens slaan, ook tijdens corona. En dat ze met elkaar vormen van rellen die zouden kunnen ontstaan, de kop in weten te drukken. Nou, die gelijkwaardigheid moet je bouwen. In Zuidoost zijn we pas begonnen, maar dat is wel hoe ik in ieder geval de toekomst zie in Nederland. Ja. Dan moet ik wel ook meteen denken aan, hè, sowieso hartstikke fijn dat die communicatie er veel meer is, dat die veiligheid er ook misschien niet meer is, weet ik niet, maar in ieder geval beter voelt dat er over geconnect wordt. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel andere partijen waarvan ik denk, dragen die daar niet eigenlijk veel meer aan bij, hè, als van wijkmoeders die juist voor die sfeer zorgen. Ik heb het idee, maar dat weet ik niet, dat in sommige gevallen politie toch nog steeds ook een soort van wantrouwen of agressie op zou kunnen roepen. Precies. En kijk, dat is het mooi dat je die wijkmoeders aanhaalt. Hè, want dan praat je weer over community. Dat is die systeemverandering die je probeert te forceren met elkaar. Maar dan moet dat systeem moet niet wantrouwig zijn naar hulp en dat niet zien als een zwaktebod. Ja. Dus je hebt die moeder in de wijk nodig en hand in hand naast elkaar om het jongetje in de wijk te corrigeren, wel of niet. Of om ervoor te zorgen dat je gewoon een hele fijne zondag een lange ontbijttafel doet. Wat natuurlijk prachtig is, maar uiteindelijk wordt de politie er wel voor betaald om dit soort dingen gewoon goed te doen. Klopt, maar tegelijkertijd moeten we ook naar binnen. We moeten ook verantwoordelijkheid in onze wijk. En dat is community building. Community building is dat die moeder ook de verantwoordelijkheid neemt. Maar dat die agent die moeder ziet en haar rol accepteert en haar ondersteunt in haar rol en zij weer de politie in zijn of haar rol. En dat is waar we naartoe moeten met elkaar. We kunnen niet meer alleen maar met de vinger wijzen naar de instituties en zeggen, Jullie moeten alles anders doen. Ja, precies. Ja, je moet het ondersteunen. Over Gideon Everduim. Ja, je bent er nog steeds. Yes. Politicus, activist, rapper kan ik ook nog steeds zeggen, ja, toch? Ja, 100%. Laat dat. Altijd. Blijven zeggen, ja. We hebben het over de politie en voornamelijk over duizend redenen om vooral ook kritisch op de politie te zijn en te blijven. En hoe doe je dat nou goed, hè? Dus hoe toets je hun macht? Dat is eigenlijk een beetje waar we heen gingen. En ik kreeg een appje binnen via de NPO Radio 1 app van Stan. En die zegt, is dit een landelijk probleem of is het op bepaalde plekken erger? En dan heb ik, denk ik, als ik het goed concludeer, het machtsmisbruik van de politie of politiegeweld. Is het een landelijk probleem? Ik denk dat als we het hebben over die toxische cultuur, die masculine cultuur, waar we zoveel berichten van zien in de media, dat een landelijk probleem is. Hmm. Dat is gewoon politiecultuur. Waarin de ene korps sensitiever is en veel meer naar binnen gaat. Misschien is het ook een vooroordeel van mij, maar ik heb het gevoel dat de Amsterdamse korps heel zelfkritisch is. Ze vonden zichzelf eerst de beste van de wereld. Maar nadat de omgeving kritiek is gaan uiten, zijn ze wel naar binnen. binnen gegaan. Mm. Kijken, hey, wat is er mis aan onze kant? En zei, ik vind wel dat Frank Pauw daar wel constant mee bezig is. Zij worden ook een beetje uitgemaakt door andere korpsen als, weet je, het lieve brave jongetje van de klas. Ja. Maar ik zie dat wel, ik vind dat leiderschap. En je ziet op andere plekken in Nederland, Den Haag, Rotterdam, zie je toch wat meer macho cultuur en een beetje andere stijl. Dat een harder politiestijl, ja, wat harder. Ja. Nina die stelde ook een vraag en die zegt, waar komt die toxische cultuur binnen de politie vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is een vraag die je eigenlijk aan de politie moet stellen. Maar waar ik denk persoonlijk waar het vandaan komt, is dat wij heel lang in Nederland niet kritisch zijn geweest naar onze instituties. Hmm. Wij vonden ook volgens mij als burgers, omdat we eigenlijk ook een hele rijke land hebben waar we ons niet vaak druk hoeven te maken over bepaalde excessen, vonden wij volgens mij ook dat de politie de beste korps van de wereld was. Maar is het niet sowieso ook, zeg maar, eigenlijk in elk instituut waar macht is, dat je dus ook veel sneller in een, nou ja, toxic cultuur terechtkomt? Ja, ik denk dat als macht niet gecontroleerd wordt, mm-hmm, dat het heel snel toxisch wordt. Ja. Want als je macht niet controleert, dan gaat macht ook gewoon lekker doen waar hij of zij zin in heeft. Want ja, ik word toch niet gecontroleerd. Mm-hmm. Weet je, er zit geen vergrootglas op, we schijnen er geen licht op. Dus ik ben gewoon een slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. En dus kan je nooit kritiek op mij hebben. Nou, als je dat lang genoeg hanteert en doet, dan ja, ego en masculine, ja, dan krijg je toxische masculine cultuur. Mm. Ik kan zoveel voorbeelden geven. We hebben onlangs nog een voorbeeld hier in Hilversum kunnen voelen. Dus ik bedoel, dat is, je moet het licht gaan schijnen. Welk voorbeeld doe je op? Ik had het ook, de Voice of Holland natuurlijk. Oh, weet ja, je, als je ja, het hebt over ja, macht wat niet gecontroleerd wordt en maar denkt dat het maar zijn gang kan blijven gaan. Ja, dan krijg je excessen. Belangrijk, de VN-rapporteur Niels Meltze vond het politiegeweld in Nederland tijdens de coronademonstratie in Den Haag lijken op marteling. Hij maakte zich zorgen over de ontwikkelingen van politiegeweld. Ja. Daar was hij heel open over op Twitter. Een reeks tweets was het echt. Mm. Ja, wat vond je van die uitspraken? Wat vond je van de kritiek? Ik denk dat het heeft ook weer te maken als je inzoomt per land. Is de politiekorps ook weer heel anders. Hè? Ik vind de beelden. Maar hij was wel specifiek echt kritisch ook, hè, over de Nederlandse politie. Ja. En ik denk dat we kritisch moeten zijn over de Nederlandse politie. Maar in zijn geval dan ging het over de coronarellen. Ja. Ja. Ja. En dat vind ik een beetje dubbel. Omdat het gedrag van de burgers zelf is ook niet helemaal goed te praten bij die coronarellen. Kijk. Ja, maar het is toch ook een verwijt wat vaak gebruikt wordt in andere vormen van protesten. Dat wordt ook snel gezegd over krakers die voor hun rechten opkomen. Of bij kick-out Zwarte Piet demonstraties bijvoorbeeld. Ja, nou precies. En dat is waar ik hou ervan om hele eerlijke vergelijkingen te treffen. Wanneer Kick Out Zwarte Piet protesteert, is het vredig. Mm-hmm. Is het met respect voor de fundamenten die we met elkaar hebben afgesproken binnen de democratie. Maar dan wordt wel het beeld geschetst dat er geen rekening wordt gehouden met een anderhalve meter, et cetera. Vanaf het begin bij de coronaprotesten wordt er geen rekening gehouden met de regels die we met elkaar, opstellen. De whole point, zeg ja, maar. Ja. Snap je? Dus dan op een gegeven moment krijg je dus de politie tegenover de demonstranten. Ik vind het bij de coronaprotesten wel een beetje het creëren van je eigen demise. Je weet toch, van je eigen tragedie eigenlijk. Omdat je kan protesteren en dat met respect doen voor elkaar. Maar ik vind het soms, wat ik dan op televisie zie, gaat het wel echt. Als activist zijnde vind ik het heel ver gaan. Ja. Ja. Tegelijkertijd zou je wel natuurlijk kunnen afvragen, los van dat je misschien heel terecht met de inhoud niet eens bent of de vorm waarin het gaat, maar om nou te zeggen van er moet te pas en te onpas een waterkanon bijgehaald worden bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk heftige keuzes die een politie maakt op zo'n moment. En in dit geval ging het volgens mij over een filmpje van echt een flinke mishandeling, kopschopachtig werk. Ja, nee. En die kopschop heb ik ook gezien. Dat kan gewoon niet. Nee. Zelfs al sta je daar illegaal, zelfs al mok je het tussen haakjes uit. Dan kan je een bepaalde actie kan je niet doen. Mm. Klopt. Maar wat ik wel vind is, zoals er geprotesteerd wordt, er zijn echt mensen met wapens. Als we het zouden omdraaien. Wij hebben echt protesten meegemaakt waarin we gewoon vredig protesteren. En dan komen dit soort agenten, ME'ers, komen echt met excessief geweld op ons. Ja. Maar wij doen helemaal niks. We hebben niks maar waar bij zit het hem en, in? Is en, dat dan toch ook dat stukje etnisch profileren? Ja, of? Ja en dus en een zwarte lichaam al automatisch zien als superdreigend. Maar stel je voor dat de zwarte gemeenschap zou protesteren op de manier zoals het bij die coronamaatregelen gedaan wordt, dat we echt gewoon wapens bij ons hebben, ja, dan zou het volgens mij dan zou het een gekkenhuis worden. Ja, dat durf je eigenlijk met bijna zekerheid te stellen. 1000%. Toch zou je over dat stukje kritiek wel in ieder geval kunnen zeggen, nou, wel fijn dat iemand van de VN daar eens een keer een kritische blik over werpt. En is dat een soort extra controle? Naar. Ik kijk er ietsjes anders naar. Ik heb bijna het gevoel alsof deze meneer van de VN weer een andere soort agenda heeft. Ah. En wat is die dan? Nou ja, een wat liberalere agenda. Snap ik bedoel dus als in van hij heeft namelijk de coronaprotesten vergeleken met Black Lives Matter protesten. Terwijl de urgentie bij, hè, erbij. Ja, kom op. Ja. En dat is een beetje gek, dat kan niet. Want de Black Lives Matter protesten hebben een totale andere urgentie en heeft gewoon te maken met systeemracisme. En dat heeft echt te maken met de meest basisrecht. Hè, gewoon gezien worden en gerespecteerd worden omwille van wie je bent. Mogen bestaan. Mogen bestaan. En in het geval van corona gaat het, daar zit toch wel wat, je hebt alle recht om het te doen, maar er zit wel een geprivilegeerde ondertoon in. En dus ja, fijn dat die meneer van de VN dit zegt, maar ik denk wel dat hij het met de achterliggende gedachten doet. Ja. En maar op zich kritisch zijn op hoe de politie handelt is, lijkt mij op zich altijd een goed ding, toch? Juist omdat het een machtsapparaat is. Laten we. Ja. Ja. Dus de kritiek naar de politie toe is gewoon oké. Zeker als hij een aantal momenten eruit haalt waarin je een handeling ziet die niet volgens het boekje is. Mm. Maar ja, dus ik vind het sowieso al een interessante discussie. Omdat ik dat protest, dat coronaprotest, al een interessante invalshoek vindt. Omdat je mensen die protest ziet leiden, die er ook hele nare ideeën op nahouden als het gaat over de andere persoon. En ik denk dat er zit een hele extreme Babylonische spraakverwarring in. Snap ik? Er zitten heel veel extreemrechtse mensen tussen. Ja, zeker. Ja. En die hebben zich gewoon ook aan de wet te houden, wat je met dat soort uitspraken of dingen natuurlijk al niet tuurlijk, doet. Tuurlijk. En ik zou het heel ingewikkeld vinden om te staan naast de persoon die eigenlijk vindt dat ik op een boot terug moet naar Afrika. Ja. Snap ik? Bedoel, ja. Dat is, ja. Nou, ik zou daar ook niet bij willen zijn. Nee, zeker niet. Toch zijn er bijvoorbeeld ook geluiden, om even een Amerikaanse term erin te gooien, debunk de police. Dat komt eigenlijk neer op zo min mogelijk politie. Of in ieder geval niet zoveel financiering naar dat apparaat wat we de politie noemen. Ja. Is dat iets wat je begrijpt? Of? Nee, dat begrijp ik totaal niet. Ik denk dat je de politie juist goed moet equiperen. Wat ik wel vindt, is dat je moet gewoon de politie heeft een reset nodig. Mm. Dus we leven in een land die super veilig is. Criminaliteitscijfers zijn eigenlijk helemaal niet super hoog in vergelijking met andere landen in Europa. Wat je wel nu ziet, is een verharding in de criminaliteit op een jonge leeftijd. Hè? Mm. Dat is het ondermijningsverhaal waar we veel over praten. En daarin zie je dat je juist wel moet investeren op de politie, maar ik zou ervoor kiezen om de politie, als in Engeland, er wat vriendelijker eruit laten zien. Ja. Weet je, in plaats van dat je ze vol propt met wapens en dat er bijna geen been meer vrij is om een wapen te plaatsen. Ik kan me dat van vroeger dus wel herinneren, want ik kan, laat ik het 15 jaar geleden noemen, dat ik soms het idee had dat een agent er een beetje uitzag als Pieter Post of zo. Ja, weet je, wel een heel fijn kostuumpje. En de laatste tijd durf ik bijna niet eens te lopen door zonder al sorry dat ik hier loop te roepen tegen iemand. Ja. Nee. Ze zien er inderdaad veel enger uit. Veel enger, ja. Dat vind ik dus ook. Ja. En dat is ook mijn primaire gevoel bij de stroomstootwapen. Vond ik dat eng. Ja. En het feit dat je ze dan moet informeren om een rustig gevoel te krijgen, moet eigenlijk niet de bedoeling zijn. Dus ik ben eigenlijk een voorstander van een politie die eruit ziet als in Engeland. Gewoon met een wapen. Toegankelijk. Veel toegankelijker. Laag. Dat je bereid bent om ook het gesprek aan te gaan met de politieagent. Je begon net al zelf even over dat stroomstootwapen. Ja. Je zegt, ik heb daar gesprekken over gehad. Ik was van tevoren heel erg kritisch. Ja. Maar na een gesprek met de politie ben ik er toch in ieder geval milder. Misschien is het milder, zeg ik dat goed, anders naar gaan kijken. Nou, kijk, mijn kritiek eerste instantie, ik ken die stroomstootwapen helemaal niet goed, behalve van dat ik het op YouTube zie in Amerika. En dat ziet er heel naar uit. Ja. En dan zit ik alleen maar aan de volksgezondheid te denken. Dat is heel gek, maar weet je, je kan het testen. Maar stel je voor, jij kan niet zien als iemand een hartprobleem heeft. Mm. En stel je voor dat die ene stoot die je die persoon geeft een fatale stoot kan zijn. Nou ja, dat is eigenlijk de route waar we nu op gaan, hè? Ja. Dus dat waren allemaal dingen die in mijn hoofd speelden. En maar ook dan gewoon het gegeven van, dit is al een machtsinstituut. Hebben zij echt nog meer wapens nodig? Ja, dat dacht ik dus ook. Ik had zoiets van, heb jij nog een stroomstoot bovenop alles wat je al hebt? Maar dan ga je een gesprek voeren met een diende die zegt, kijk, we hebben een pepperspray. Daarmee kan je iemand niet uitschakelen, hè, de spray. Maar dan kan hij nog steeds, als hij in de top van zijn agressie zit, kan hij nog steeds gewoon gek doen. Ja, dan heb je een pistool en daartussenin een hond. Ja, nou ja, dan snap ik die stroomstootwapen. En we hebben ook te maken met heel veel, misschien ken je die verhalen wel in het nieuws, van verwarde personen. Mm-hmm. En dan is de conclusie, de verwarde persoon is uiteindelijk dood. Nou ja, als het de politie... Je wil dat stadium liever voor zijn. Ja, je wil het stadium voor zijn. Zeker. Je wilt zo'n persoon uitschakelen zonder dat je hem doodmaakt. En dan is zo'n stroomstootwapen, die schakelt je wel uit. Ja, maar dat klinkt in theorie natuurlijk allemaal hartstikke goed. Ik ben ook redelijk wantrouwig hierna. Ja. Omdat ik denk, gaat dat in de praktijk ook zo gelden? Of is het gewoon inderdaad weer een wapen waar je toch heel snel naar kan grijpen? En dat is dus het gesprek die we gaan moeten voeren met elkaar. En daarin is, ik zou eigenlijk al via het platform die we nu hier hebben, eigenlijk Frank Paul al willen uitnodigen van, laten we in gesprek gaan op lokaal niveau met de burger om ze te informeren. Want wat ik dan helemaal mis vind gaan bij de politie is dat ze de burger totaal niet informeren. Hmm. En dat ze super geheimzinnig doen als het gaat over de communicatie erover. Ja. Hè? Dus ze rollen dan een hele communicatieplan uit, maar doen dat helemaal niet bottom-up. Maar ook over je rechten heb ik het idee. Ik heb best wel, ik kan het ook hebben. Ik bedoel, het gebeurt me niet vaak, maar ik word wel eens aangesproken door de politie. Ja. Maar eigenlijk weet ik heel vaak helemaal niet van, wat kan ik nou eigenlijk vanaf dit moment doen? Zij kunnen mij in principe elke vraag stellen. En het eerste wat ik denk, nou ja, jij bent van de politie, dus het zal wel kloppen wat je me nu vraagt. Zijn we wel genoeg op de hoogte van onze rechten eigenlijk zijn? Nee. In Nederland doen we daar veel te weinig mee, met onze grondrechten. Ik vind dat we dat op school in een heel vroeg stadium eigenlijk al moeten implementeren. En dat kinderen zo in een heel vroeg stadium al moeten weten wat hun grondrechten zijn. Kijk, we leven in een rechtsstaat. Dus alles is gekaderd met wetgeving. En wij als burger, ja, ik bedoel, artikel 1 en daar stopt het. Voor de rest weten we helemaal niks van de grondwet. Nou, en vooral ook niet hoe je die moet. Want je kan hem weten, maar hoe kan ik me erop beroepen? Ik vind het best spannend als er iemand tegenover mij staat met inmiddels ook een taser erbij. Aan mij gaat vragen. En dat ik denk, ja, ik weet niet eens wat ik. Of je die vraag wel aan mij mag stellen, bijvoorbeeld. Ja, klopt. Nou ja, daar moeten we verder over gaan nadenken. Wij hebben toen met Control-Alt-Delete hebben we een app geïntroduceerd. Zo'n app kan ervoor zorgen dat als je die downloadt, dat we even de basisrechten, hè, dat je die bij de hand hebt en dat je dan weet hoe je zou moeten reageren als een diender je aanspreekt. En dan zie je dat zo'n app weinig tot niet gedownload wordt en dat mensen er toch nog een te hoge bureaucratische drempel vinden om zo'n app in te vullen. Ja. Dus we moeten verder gaan nadenken. Maar dat komt uiteindelijk de politie eigenlijk ook wel weer mooi uit. Het komt de politie super mooi uit, natuurlijk. Ik had ook nog contact met Zara Boufadis. Zij is strafrechtenadvocaat. En ik vroeg haar, wat kan je nou doen als je het idee hebt dat je te maken hebt met onjuist handelen van de politie? En daar zei ze het volgende over. Ja. De gummiknuppel is een duimdikke 40 centimeter lange staaf rubber. Op plusminus 12 centimeter van het uiteinde van een gaatje voorzien. Het is niet Zara. Waardoor een leren peter... Even kijken, is dit hem? De politie heeft wel een zogenaamde ambtsinstructie waarin vastgelegd is wanneer ze welk soort geweld mogen toepassen. Daarnaast vind ik altijd een heel handig overzicht. Heeft Amnesty online ook eigenlijk alle regels met betrekking tot geweldstoepassing door de politie. Wanneer mogen ze wat inzetten onder elkaar gezet. Wat ook altijd wel wordt aangeraden is dat als je in een dergelijk conflict met een agent komt, is om dan toch te gaan filmen met je camera. En dat is dan niet om dat dan op social media en dergelijke te plaatsen, wat je ook vaak ziet. Dat werkt denk ik soms ook averechts. Maar dat filmpje maken kan je wel helpen om uiteindelijk te bewijzen welk geweld een agent tegen jou heeft gepleegd. Nou, welke agent het in kwestie was. En hè, dan sta je weer iets sterker mogelijk in je dan wel klachtenprocedure bij je aangifte. Ja, het filmen noemde ze net. Dat was onderdeel van haar antwoord. Daarvoor hoorden we, ik weet niet wie we hoorden, hoorde iemand anders. Ja, ja. Soms heb je dat. Een hele mooie geschiedenis. Het klonk heel oud. Ja, het klonk een gummiknubbel. Ja, de taser was er nog niet. Nee. Filmen, is dat iets waarvan je denkt, ja, dat is inderdaad een verstandig idee. Daar kun je de politie in ieder geval mee confronteren, hoe zij zich naar jou hebben opgesteld. Ja, filmen kan verstandig zijn, kan ook escalerend werken. Omdat politieagenten dan al zoiets hebben van, doe ik wat verkeerd? Ja. Ik bedoel? En dan zie je vaak een passief, agressieve houding. In Amerika heb je tal van voorbeelden waarin iemand op dat moment filmt, maar het toch escaleert en uiteindelijk iemand toch neer wordt geschoten. Dan zien we het wel met elkaar. Dat doet ook weer wat. Ja, maar het is in principe wel je recht, toch? Ik bedoel, je mag het doen. Ja, je mag het doen. En als je het wil doen, moet je het ook doen. Maar je moet ook stilstaan bij de consequenties daarvan. Ja. Ik denk dat het veel beter is, hè, je gaf het net op aan, om die grondwetten bij mensen tussen de oren te krijgen. En dat mensen gewoon weten wat hun recht is. En dat ze ook leren beheerst. Het klinkt heel gek, hè? Want dan ga je het naar jezelf brengen. Maar dat je leert beheerst te zijn wanneer je te maken hebt met zo'n opgefokte agent, als hij opgefokt is. Maar wat je vaak ziet is, een agent gaat jou corrigeren omdat je misschien iets verkeerd hebt gedaan. Jij vindt dat dat niet het geval is. Dan komt er een gesprek. En dan is het aan de hand van de houding van de een of de ander, of het gaat escaleren. Ja, maar nogmaals, die verantwoordelijkheid moet denk ik niet bij een burger liggen in dit geval. Het is goed hoor, om mee te nemen als advies natuurlijk. Het is alleen maar advies. Iets anders wat ze ook zei, wat ik dus net niet in het fragment kon laten horen, is dat je in echt gevallen ook gewoon zelf aangifte kan doen. Ja. Heb je het gevoel, wat ik best wel kan begrijpen, dat je dan eigenlijk, waarom zou je aangifte doen? Ja, alsof je, hoe noem je dat nou? Alsof je de bakker die... De slager die zijn eigen vlees kunt. Nou, dat is wat er gebeurt. Ja, je kan ook naar de ombudsman. Ja. In dat geval. Geloof jij daar een beetje in? Dat je dus aangifte kan doen van iets wat de politie jou heeft aangedaan, en dat daar ook op een serieuze manier mee omgegaan wordt? Ja, ik geloof heel erg in de ombudsman. Ik geloof ook wel in aangifte doen, maar weer, dan kom je terug op wat jij net zei in het begin, dan moet wel die politiecultuur veranderen. Het moet niet zo zijn dat als je aangifte doet, dat een diender, en dat is wel de cultuur die er nu even is, dan voelt de diender al meteen, hé, je komt een collega van me aanpakken. En dan is de kans groot dat die collega die andere collega in bescherming neemt. Daar zijn er tal van voorbeelden van. Ja. Moet er dus niet nog een apparaat eigenlijk zijn? Ja. Een losstaan, want Ctrl-Alt-Delete is natuurlijk een prachtige plek waar je melding kan maken. Precies. Maar heel veel doen, dat kan ook niet. Nee. Dus je bent wel nog steeds afhankelijk van die aangifte bij de slager die zijn eigen vlees keurt. Precies. En dat is waarom ik op een gegeven moment ben gestopt met Ctrl-Alt-Delete en voor een Equal Society heb opgezet. Omdat ik dus geloof in die verbindingen maken. En dat je dus een externe partij eigenlijk, opzet die in samenwerking met de politie, en niet alleen meer als kritische gesprekspartner, maar ook gewoon in de handeling. Hè? Dus dat een burger bij zo'n externe partij kan komen om een melding te maken, en dat die partij dan gewoon de brugfunctie is naar de politie toe, en dat er echt daadwerkelijk iets gedaan wordt. Ja. Maar dat is, dat zijn de stappen die gezet worden in de toekomst, want dat is een systeemverandering waar het apparaat nog niet aan toe is. Maar waar we wel naartoe. En wat uiteindelijk ook weer gefinancierd moet worden, natuurlijk. Hè? Zo'n extra apparaat, daar zou je dan ook wel weer geld voor uit moeten trekken. Zeker, maar we zijn het allemaal erover eens dat we moeten financieren en moeten inzetten op gelijkwaardigheid. Ja. Op alle niveaus. In medialand, maar dus ook binnen justitie en veiligheid. Net in een regeerakkoord is institutioneel racisme heel helder opgenomen. Er is natuurlijk logischerwijs dat heel erg opengelaten. Maar het is aan ons om het in te vullen met elkaar. En dit is een manier om het in te vullen. Heb je nou ook zelf nog vragen en of opmerkingen voor Gideon? Dat kan nog steeds. Je kan bellen naar 0800-1121 of appen naar de gratis NPO Radio 1-app. Gideon Everduim dus nog steeds hier in de studio over politiegeweld en een gezonde kritische houding. Want laten we eerlijk zijn, het is gewoon een machtsinstituut. Zeker. Dus daar moeten we altijd kritisch op zijn. Toch is er iemand die zich ook afvraagt, moeten we niet waken dat we niet alle politie over één kam scheren? Ja. Want Want hè, de ME is natuurlijk een ander apparaat dan de recherche die moordzaken oplost. Klopt. Of degene waar je heen kan als je je seksueel geïntimideerd voelt. Mm-hmm. Eens, zeg je eigenlijk meteen. Ja, klopt. Want de politie is dus ook heel divers in haar zijn. En daarom was ik het er ook niet mee eens om juist te bezuinigen op de politie. De politie is echt super nodig. Juist in een tijd waar we het gesprek voeren over ondermijning in heel Europa. Eens. Ja. Ja. Toch, weet je wel, je moet er niet op bezuinigen. Hoe zou het geld wel ingedeeld moeten worden? Waar moet dat naartoe? Ja, en je moet gaan investeren en kijken naar kwaliteit. Aan het einde van de rit hebben we te weinig de focus gelegd op innovatie en kwaliteit in heel veel domeinen in Nederland. En we moeten veel meer kijken naar integraliteit. Want zodra je dingen integraal gaat doen, dan kan je eigenlijk in die structuren, hè, in die organisatie, kan je weer bezuinigen. Als je ziet dat er heel veel aandacht moet naar bijvoorbeeld domestic violence, dan moet je daar je centen naartoe sturen. Zet daar ook je focus dan op. Zet dan daar je focus op, ja. Ja. Denk je toch, want we hadden het al even over die toxische cultuur die er toch nog steeds helaas heerst, zeker in... geldt dat voor het hele apparaat? Over het stukje niet over één kam scheren? Nou ja, ik denk dat als we het hebben over politiecultuur, dus ook, ja, dan is het wel toxische masculiniteit. Ja, maar ook in die recherche dus, en ook in de afdeling die er voor jou is als je inderdaad aangerand bent. Dat is nogmaals een andere afdeling dan de ME'ers die naar de hooligans gaan of naar protesten. Ja, maar politiecultuur is politiecultuur. Dus, oh ja? Als in van, ik kan niet geloven dat als er is een bepaalde cultuur binnen een korps gaan sluipen, en die zit er gewoon. En er zijn agenten die dat gewoon toegeven. Er zijn ook agenten die zeggen dat is helemaal niet zo. Aan de einde van de rit, met dit soort appjes die gelekt worden, zie je gewoon die toxische masculine cultuur. Dat kunnen we niet meer bagatelliseren. Dat is gewoon zo. En dat moet je gewoon aanpakken. En dat moet je bij de leur vergrijpen. En naar de kern gaan daarvan. En ieder die dat bagatelliseert is gewoon onderdeel van het probleem. Ook het gesprek met Gideon Everduim kan je terugvinden in je podcast-app. En dan bij De Nacht van... De Nacht van BNN VARA. Ja, en het hele jaar door hebben we jou als luisteraar ook meegenomen in de vragen van luisteraars via de Alledaagse Vragenpodcast. Die is wederom te vinden in je favoriete podcast-app natuurlijk. En ook daar gaan we bij stilstaan. En dat wilde ik doen met zo'n dag dat misschien sommige mensen toch weer even tussen bedrijven door naar kantoor moeten. Dus ik dacht, misschien handig om de vraag die is ingestuurd door Lara vandaag nog even voor je af te spelen. En die vraag luidt, heeft dat vergaderen wat we doen op de werkvloer nou eigenlijk zin? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. Lara uit Tilburg, wat een ontzettend goede vraag voor de maandag. Maandag vind ik namelijk echt zo'n vergaderdag. Dus hopelijk steek je er wat van op voordat je naar je werk gaat. Aaron. Ja. Hoe ervaar jij onze vergaderingen? Over het algemeen vrij positief. Oh ja, wat is de kritiek? Nou, weinig kritiek. Ik ben vooral positief over het feit dat wij redelijk snel zijn. Want als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn dat die ellenlange vergaderingen. Ja, volgens mij kent elk werkend mens wel dat moment dat je in een vergadering zit en gewoon niet helemaal weet waarom. Waarom ben ik hier in godsnaam? En toch doen we het massaal. Zo'n 50 jaar geleden werd er rond de 10 uur per week vergaderd. En inmiddels komt het in organisaties voor dat er 23 uur per week vergaderd wordt. Dat is niet normaal. Ja, vaak gebeurt het op managementniveau. Maar dan moet je voorstellen dat je een 40-urige werkweek hebt, waarvan je er 23 in een vergadering zit. Vreselijk. Lennart Thoma is organisatiepsycholoog en die weet wel het een en ander over vergaderen. Wat die 23 uur vergaderen nou bijvoorbeeld allemaal kost. Er zijn zelfs ook van die studies geweest van mensen die dan dat hebben omgerekend in dollars of in hoeveelheid geld. En dat gaat echt om miljarden wat er eigenlijk tussen aanhalingstekens verspild wordt aan vergaderingen. Zeker als je het ook combineert met hoeveel procent van de mensen zegt dat de vergaderingen nutteloos zijn. Wat echt al soms 70% kan zijn of zo. 70% vindt de vergadering nutteloos, maar we doen er wel 23 uur per week doen we ze, weet je wel? Ja. Kan je het even uit gaan rekenen. Ja, maar dat is toch ook niet normaal? Dat is gewoon Het is gewoon tijd waarin blijkbaar geen zinnig werk wordt geleverd. Ja, volgens onderzoek van Nancy Cohn blijkt dat 50% van de mensen hun vergadering vaak nutteloos vindt. Vertaal je dat naar Nederland en in een bedrag, dan heb je 2 miljard aan verspeelde kosten. En is dat dan gewoon op jaarbasis? Op jaarbasis, ja. Ja. Oh, nonne. Nou ja, dat brengt ons wel terug naar de hoofdvraag. Heeft vergaderen eigenlijk zin? Nou, Lennart, brand los. Ik denk in de meeste organisaties, hoe ze het doen, niet echt. Kijk, dat je bij elkaar moet komen om dingen af te spreken en te overleggen. Ja, dat is hartstikke handig en dat is nuttig. Maar hoe de meeste organisaties het doen, nee, niet zo. Die doen het nog hetzelfde als dat ze in projectgroepjes deden op hun hogeschool. Dus wel met een voorzitter die de enige is die voorbereid is. Een lange agenda. Frequente vergaderingen die elke week of elke 2 weken komen, waar niemand op voorbereid is. En iedereen denkt, oh, wat gaan we nu weer bespreken? We weten het eigenlijk niet. Ze gaan het hele uur of de 2 uur die ervoor gepland zijn helemaal vol lullen. Zonder dat er eigenlijk concrete dingen naar voren komen. Ja, Lennart zegt dus eigenlijk de klassieke vergadering met mensen in een ruimte waarvan er vooral 1 iemand informatie aan het zenden is en anderen dan zonder duidelijk doel mee kunnen praten, heeft geen zin. Maar iets aan een vergadercultuur veranderen in een bedrijf is lastig. Want vaak doen ze het altijd zo. Er wordt ook een vorm van status aan ontleend. Oeh, kijk die persoon heel vaak vergaderen. En hebben mensen raar genoeg ook FOMO als ze niet bij de vergadering kunnen zijn. Alledaagse vragen. Welke manier van vergaderen zou je dan wel als nuttig kunnen omschrijven? Ik kan alvast 1 ding verklappen. Mensen bij vergaderingen laten aansluiten om het aansluiten. Dat is echt het allereerste wat je moet laten. Ik kan me dus ook wel eens herinneren dat je een paar keer naar die vergaderingen gaat en, oh mijn god, dan zit je daar te luisteren naar een verhaal wat je niet interesseert. En nou ja, en dat je dacht, dit had ook een e-mail kunnen zijn. Ja. Ik hoef hier helemaal niet te zitten. Er zijn meer tips hoe je nou echt een goede vergadering toch voor elkaar krijgt. En die had Lennart ook nog op de plank liggen. Hele makkelijke is, als je dan een agenda gebruikt, zet er een aantal dingen achter bij de punten die je hebt. Dus zet er dan achter, is dit om te besluiten of is dit om te discussiëren? Of wat voor doel heeft dit punt? Wat moeten we doen met dit punt? En als het informatie delen is, ga dan alsjeblieft op zoek naar een andere manier om die informatie te delen. Doe het in een filmpje, doe het in een soort audio podcast vorm, doe het in een nieuwsbrief desnoods. Dus geef het doel erachter aan, dat is heel fijn. En een andere tip is, geef er een tijdslimiet aan dat punt en hou je daar ook aan. Gaan wij dit nu ook toepassen in onze vergaderingen, Merel? Probeer je daarmee te zeggen dat wij toch iets te veel lijken op de klassieke vergadering? Ja, misschien een beetje. Nou ja, oké, dan misschien nog iets voor jou. Stel, je bent die persoon die uitgenodigd wordt voor een vergadering en denkt, rot op, ik wil gewoon niet naar deze vergadering. Hoe ga je daarmee om? Een beetje lef tonen zou heel mooi zijn als iemand gewoon durft te zeggen, jongens, deze vergadering is niet nuttig voor mij. Ik denk dat ik even wat anders ga doen. En gewoon opstaat en wegloopt. Dat gaat in het begin een enorm shock effect door de hele organisatie geven. Maar als je dat een keer doet en er meerdere keren doet en ook een leidinggevende die daar dan bijvoorbeeld achter staat en zegt, hey, hartstikke goed, want we willen het effectief en efficiënt houden. Dan kan je dus ook een cultuur creëren waarbij het heel logisch is dat mensen erin en uitlopen. Of dat je zegt, hey, ik ben alleen bij dit punt aanwezig. En dan kan je ook 10 minuten later binnenkomen. Want dan weet je, dat is het punt wanneer ik er wel moet zijn. En voor jezelf, ik zou het gewoon met je leidinggevende dus over hebben van, zou het niet wat zijn als we ook weg kunnen lopen bij een vergadering als het niet nuttig voor ons blijkt te zijn en we hebben betere dingen te doen. Niet uit onbeleefdheid, maar juist uit een soort van juist beleefdheid dat we niet jouw tijd aan het verspillen zijn. Nou, Merel. Moet opletten of ik blijf zitten. Nou, beste Lara, dit kan je dus vandaag meenemen naar kantoor. Of vergaderen zin heeft? Nou, jawel, maar wel met bepaalde vergadervoorwaarden. Hou een tijd aan en heb een duidelijk doel. Stel, je hebt 3 punten die besproken moeten worden, geef dan ook die punten een tijdslimiet. En vraag je überhaupt van tevoren goed af of iemand nou echt bij die vergadering aanwezig moet zijn, of misschien maar voor een klein gedeelte. Heb jij nou ook een vraag? Stuur ons dan een bericht op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@radio1.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. Ja, volgende week staan wij weer voor je klaar om dezelfde tijd. Maar nu eerst is het tijd voor Vroeg. En Rouwenak die blikt ook terug, maar dan op het jaar in Groningen. Na het NOS-journaal van 5 uur dus Vroeg. NPO Radio 1.